is. Goedemiddag. Het Nederlands Olympisch team maakt zich vol verwachting op voor de Spelen van Parijs. Over een uur is André Katz de sportgast in de perstribune. De grote sportbaas van Nederland. Hij is namelijk directeur topsport van NOC-NSF. En zometeen voor generaties honden- en kattenliefhebbers en voor televisiekijkers in Nederland is hij een legende, Martin Gaus. We ontmoeten hem straks. Maar nu eerst de nasleep van de vechtpartij tussen Eritreërs in Den Haag. Het uitgebreide NOS Journaal, Jan van der Putten. De Haagse burgemeester van Zanen had met de kennis van u, zegt hij, van de ongeregeldheden bij een Eritreës feest, had hij het allemaal anders aangepakt. Dat zegt hij tegen verslaggever Onno Beukers. Ik ben vanochtend bij de Fruitweg geweest. Ik heb gezien wat er allemaal gebeurd is, ook met dat pand. En er lagen nog heel veel steen. Er was wel heel veel opgeruimd. Ik denk ook voor die buurtbewoners moet vreselijk zijn geweest. Afschuwelijke beelden. En gewelddadigheid ongekend. Ook voor mensen die al heel lang bijvoorbeeld bij de ME werken, zeggen ja, dit is echt onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. Ik vind het echt afschuwelijk. Was het nou een onderlinge ruzie of keerde zich dat dan ook tegen de politie? Hoe is dat gegaan? Nou, er werd gewoon een confrontatie gezocht. En ook, het waren goed voorbereid. Er was meer personeel in dienst bij de verhuurder en ook binnen de gemeenschap. Politie was ook opgeschaald. Maar opeens waren er ontzettend... We zijn bekend met spanningen in de gemeenschap. En daar zal nu ook weer sprake zijn geweest. Maar het was een enorme gewelddadigheid die niet te voorzien was. En waardoor we ook wel zijn verrast. Er is meteen opgeschaald. En ik heb niet voor niks, dat heb ik nog nooit eerder gedaan, traangas toegestaan. Want het was niet te houden. En die mensen moesten wel veilig. Want er waren niet alleen de Eritrese gemeenschap. Er waren ook nog andere partijen bezig in de opera. Dus nou ja, we hebben het gehouden. Maar afschuwelijk. Dat heb ik vannacht ook gezegd. Ja, welke informatie had u nu vooraf? Op welke manier heeft u hierop ingezet? Nou ja, wij hebben... Kijk, de informatie... A, het was vergund. B, nou, dan komt de organisatie dan toe, zegt zus en zo en zo. Nou, dat kan. Jullie moeten meer bewakers doen. Dat hebben ze ook gedaan. Meer beveiliging. Politie is natuurlijk gealarmeerd. Want die weten ook dat dit... Want we hebben eind oktober hier ook nog een demonstratie gehad. Een feest. En dat is goed gegaan toen. Ook extra inzet. Dus er was extra inzet. Maar de mate waarin... En de snelheid waarmee de gewelddadigheden... En dat is echt... Nou ja, dat was ongekend. We hebben meteen opgeschaald. Traangas. En nou ja... Dat is het. En vreselijk. Afschuwelijk. 6 gewonden tot nu toe. Gelukkig 13 aanhoudingen. Er zijn veel beelden. Dus ik hoop dat er nog veel meer aanhoudingen volgen. Ja, die spanningen, u zei het al, hè, die zijn bekend. Voorstanders, tegenstanders van het regime in Eritrea... Die zoeken elkaar af en toe op. Is eerder ook al in Rijswijk gebeurd. Is dat dan niet een reden om dit vooraf ook al te verbieden? Dat is iets voor in de toekomst, maar verbieden doe je niet zomaar. Zeker niet als iets gewoon vergund is. En je gaat er niet vanuit dat, want dat is de informatie die wij hebben, dat dit kan gebeuren. Maar je ziet het, je wordt weer overvallen door iets nieuws. En ja, ik vind dat echt vreselijk. Maar volgens mij waren ze goed voorbereid. Dit was niet te voorzien. Deze gewelddadigheden nooit eerder vertoond. Hoe kunt u dit in de toekomst voorkomen? Ik denk dat de informatiepositie onder deze gemeenschap moet worden versterkt. En, of nog verder moet worden versterkt. En misschien ook nog wat specialisme inschakelen. Maar laten we eerst even kijken. Als we alles uitlopen. Hè, dat heet zo. Van, wat kunnen we nog? Wat kunnen we ervan leren? En, nou ja, zo. En hopen op een spoedig herstel van de agenten die het betreft. Ja, maar wat kunnen we ervan leren? Dat is misschien wel duidelijk. Het gaat vaker mis. Nou, volgens mij gaan heel veel dingen in Nederland, ook als het om dit soort situaties in Den Haag hebben, gaan heel erg goed. Ook hier hebben we het veilig kunnen houden, hè, voor die mensen. De openbare orde is ook snel hersteld. Er zijn inmiddels 13 aanhoudingen. Maar dat dit soort geweld onaanvaardbaar, onacceptabel en afschuwelijk is, dat staat als een paal boven water en dat moet stoppen. Burgemeester van Zanen van Den Haag. Bij die rellen dus 6 mensen gewond geraakt, 13 aanhoudingen. Politieauto's, een touringcar en de gevel van het feestcentrum moesten het ontgelden. Oekraïne dan. Rusland zegt dat het de controle heeft over de Oekraïnse stad Avdiivka. President Poetin heeft de troepen gefeliciteerd met de machtsovername. En gisteren zei de leider van het Oekraïnse leger al dat zijn militairen zich uit de stad in het oosten van het land terugtrekken om omsingeling en het leven van te voorkomen en het leven van militairen te sparen. Verslaggever Wessel de Jong is in Oekraïne. Wessel, ja, blijft het daarbij? Wat zou een volgend doel van de Russen kunnen zijn? De volgende stad achter Avdiivka die op de nominatie staat is Pakrovsk. ook ten noorden van Avdiivka is een stad die gevaar loopt, waar de druk heel hoog op is. Dat is Kupiansk, zijn we afgelopen dagen ook geweest. Daar hoor je het permanent eigenlijk schieten. Maar de grote zorg eigenlijk op dit moment is dat de Russen nu zijn begonnen met de inzet van luchtmacht. Dus hele zware bommen afgooien. En wat je eigenlijk steeds zag in de strijd is dat de luchtverdediging bij beide partijen zo goed was, ja, dat vliegtuigen onbruikbaar waren. Die zouden meteen uit de lucht geschoten worden. Maar nu inmiddels hebben de Oekraïners zo weinig luchtafweer nog ter beschikking, waar ze ook steden mee beschermen. Dus ze moeten pijnlijke keuzes maken. Beschermen we de steden of beschermen we de troepen? Dus nu gebruiken die Russen steeds meer vliegtuigen en gooien zware vliegtuigbommen af op die frontlijn. 500 kilo bommen gooien ze af, waardoor die Oekraïners echt heel zwaar onder druk komen te staan. Wordt veel schade aangericht, vallen veel gewonden door. Dus de zorg aan de Oekraïnse kant is wat dat betreft heel groot, dat de Russen mogelijk dus verder gaan oprukken binnenkort. Ja, want de Oekraïners hebben nog wel een verdedigingslinie, maar dat wordt lastig, begrijp ik. Ja, nou precies. Daar werd natuurlijk steeds van uitgegaan, dat zeggen militaire analisten bij ons natuurlijk ook, van dat natuurlijk de Oekraïners de val van Avdiivka natuurlijk al lang zagen aankomen. Vandaar dat ze dan een volgende verdedigingslinie hebben ingericht. En die is er ook, maar die is toch wel vrij simpel daar achter Avdiivka. Maar ja, je hebt niks aan een verdedigingslinie mooie loopgraven als je geen mensen hebt om die te bemannen en als je geen wapens hebt en geen munitie hebt om daarmee te schieten. Dus de zorg ook, of de Russen dus, behalve dus die vliegtuigbommen, de zorg is echt heel erg groot dat hun verdediging op een gegeven moment gewoon te zwak wordt. En dat de Russen dus mogelijk kunnen gaan doorbreken nu na dit succes, tenminste voor je weet, een succes kan noemen bij Avdiivka. Nou, heeft Rusland ook nog gezegd, ja, maar er zijn nog Oekraïnse troepen, die zitten in een of andere chemische fabriek nog in Avdiivka. Wat hoor jij daar in Oekraïne over? Aan de Oekraïense kant zie ik daarvan berichten helemaal niks over. Ik heb een uur geleden nog met een militair daar in de regio gesproken. Heb ik die vraag ook voorgelegd. En die verzekerde mij, nee, echt alles en iedereen is teruggetrokken. Het wekt een beetje de indruk alsof de Russen met deze verhalen nog een beetje spannend willen maken. En dat ze nog daarmee zeg maar hun machtigheid en die overwinning nog willen onderstrepen. En daarmee, met zo'n verhaal, probeer ze natuurlijk ook de discussie te vermijden over, ja, wat heeft deze overwinning nou gekost? En daar komen ook natuurlijk verhalen over naar buiten. Zelfs van Russische kant, van militairen op allerlei kanalen op sociale media, dat de Russen de afgelopen maanden vanaf oktober, toen ze aan die aanval op Avdiivka begonnen, dat ze zo'n 16.000 soldaten hebben verloren. Dus niet alleen gewonden, maar dus echt doden, gesneuvelden. Nou, ter vergelijking, dat is meer dan de Sovjet-Unie verloor in 10 jaar oorlog in Afghanistan. Dus die verliezen van de Russen, die zijn echt gigantisch geweest. En dat, dan kan je beter maar een verhaal vertellen over de laatste Oekraïners die er nog oprolt, dan deze discussie hierover aangaan natuurlijk. Ja. Wessel de Jong in Oekraïne, dankjewel. Het op één na grootste ziekenhuis in de Gazastrook kan geen nieuwe patiënten meer opvangen. Er zijn volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza nog maar 4 teams over die voor die patiënten zorgen in dat Nassau ziekenhuis in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er nog 200 patiënten in het ziekenhuis zijn. Op de bouwplaats in de woestijn, vlakbij de Gazastrook, daar komt geen vluchtelingenkamp, maar een opslagplaats voor hulpgoederen, zegt Egypte. Er komen volgens Egypte zoveel spullen binnen dat in bestaande opvangplekken geen plaats is. Deze week werd er gespeculeerd dat het bouwwerk bedoeld zou zijn voor bewoners van de Gazastrook die vluchten voor Israëlische aanvallen. In Rotterdam-Alexander is voor de tweede nacht op rij een explosief afgegaan bij dezelfde woning. Bij het huis stond al een politiecamera in verband met de explosie van gisternacht. Toen ontstond er korte brand, maar er vielen geen gewonden. Er is nog niemand opgepakt. In een bos in Wilbertoord in Brabant zijn vanochtend 8 vaten met drugsafval gevonden. 2 daarvan waren lek. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de vloeistof niet verder kan lekken. Dat drugsafval werd gedumpt in een wandelgebied in het bos. De vaten kunnen mogelijk duizenden liters drugsafval bevatten. Het NOS-journaal. In Noorwegen zijn 4 Belgische militairen opgepakt na een vechtpartij, melden Noorse media. Dat gebeurde net buiten een pub in een stadje in het westen van het land. Die Belgische soldaten waren daar op trainingsmissie. Volgens de Noorse politie is er iemand naar het ziekenhuis gebracht En mogelijk zijn er meer slachtoffers. Wat de aanleiding was voor het geweld is niet duidelijk. De Hongaarse premier Orbán heeft beloofd om met strengere regels te komen om kinderen te beschermen tegen misbruik. Vorige week ontstond ophef over de president van Hongarije, want zij had een man gratie verleend die was veroordeeld voor medeplichtigheid aan kindermisbruik. En toen dat bekend werd, besloot de president op te stappen. Premier Orbán noemt die beslissing de juiste keuze. Hij beloofde met wetten te komen zodat kindermisbruik in Hongarije zwaar wordt bestraft. De Australische stad Sydney onderzoekt op honderden plekken of er houtsnippers met asbest erin zijn uitgestrooid. Begin dit jaar sloegen ouders alarm toen een kind met een stukje asbest terugkwam uit de speeltuin. Omdat houtsnippers worden gebruikt in speeltuinen, parken en scholen, wordt er nu volop getest, zegt de baas van de milieudienst. As of last night, the total number of tests that have returned negative results as part of this work is 662. We do have a further update involving schools. Two schools have now confirmed positive results. Er is ook asbest gevonden tussen houtsnippers bij andere parken, bij stations, een ziekenhuis en een huizenblok. 3000 leerlingen in Sydney moeten daardoor voorlopig thuis de lessen volgen. 11 over 12 het weer nog, bewolkt en regen. Het is zo'n 9 graden. Vanavond wat opklaringen. Morgen begint droog, later op de dag een paar buien en dan wordt het rond de 10 graden. Dank je, Jan. Over een uur in de perstribune de ambities van topsportbaas André Katz op de Spelen van Parijs. En straks geeft hondengoeroe en tv-persoonlijkheid Martin Gaus een antwoord op de vraag waarin hij een voorloper is geweest. Ster. Nu al 10 jaar stuurt China hongerig naar economische invloed zijn avontuurlijke onderdanen de wereld in. En Ruben Terlouw reist deze avonturiers achterna. Wat brengt het ze? En tegen welke prijs? Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, De Wereld van de Chinezen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Als we het hebben over dierenliefhebbers op tv, dan denk ik toch eigenlijk meteen aan Martin Gaus. In de jaren 80 en 90, van de vorige eeuw dan natuurlijk, presenteerde hij allerlei programma's waarin dieren centraal stonden. Daarnaast bouwde hij een heel imperium waarin hij honden scholen en dieren hotels startte en ook boeken en tijdschriften uitbracht. Nou, een van die boeken wordt nu opnieuw uitgegeven en dat vonden wij een mooie aanleiding om Martin Gaus uit te nodigen op de perstribune. Welkom. Leuk, dankjewel. Hoeveel boeken heb je eigenlijk geschreven? 14. 14. En er zijn er bij elkaar op dit moment circa 600.000 van verkocht. Zo. Is net echt. Het is net echt, inderdaad. Volgens mij ligt er bij mijn ouders op zolder ook nog een boek van Martin. Een Martin. Jij ooit, Ron Vergouwen, mediadeskundige, aspiraties om een boek te schrijven eigenlijk? Ja, dat komt misschien ooit nog wel. Leuk. Ja, op de lange termijn. Nou, gaan we je uitnodigen als gast. Maar vooralsnog ben ik vooral in de carrière van Martin gedoken. Ja, het is alsof ik mijn hele jeugd weer terugkomt. Ik heb wekelijks naar Martin gekeken. Dieren, manieren, natte neusshow. We gaan zo meteen wat laten horen daarvan. Ik hoop dat je ook nog een beetje kan verrassen met wat ik in het archief heb kunnen vinden. Maar ja, het is alleen al voor mij een eer dat Martin hier tegenover ons zit. Ja, een icoon tegenover ons. Ja, dat zeggen we elke week volgens mij. Maar nu is het echt zo. Aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen tv-week. En dan gaan we ook even kijken naar het gedrag van mensen. Ja. Ragnar Niemeyer, die volgt het duel FC Twente, FC Utrecht. Ja, Ragnar, Utrecht-trainer Ron Jans op bezoek bij zijn oude clubpie. Ja, de wedstrijd van het jaar wat hem betreft. En je kunt je er wat bij voorstellen. Europese voetbal meermaals bereikt met FC Twente. Dat hij weer stabiel heeft gemaakt. En wat hij eigenlijk nu aan het doen is bij FC Utrecht. De club die FC Twente... ja, misschien wel een beetje als voorbeeld heeft. Twente is de nummer 3, Utrecht de nummer 9. We vieren met You Never Walk Alone het 33-jarig bestaan van vak P. De harde kern van FC Twente achter de goal. 52 keer eerder gespeeld. Twente-Utrecht en Utrecht won maar 9 keer. En Twente verloor maar 1 keer in de laatste 30 eredivisiewedstrijden op eigen veld. Kortom, Twente is huizenhoog favoriet tegen Utrecht. Dat de laatste weken natuurlijk wel stappen heeft gemaakt en in vorm is. Veel plezier, Ragnar. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Martin Gauss, geboren op 25 december 1944 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze ontmoeting met een dier maakte indruk op mij. Ik had er 3 willen noemen, maar ik noem er nu 1. Samen met een gorilla-moeder... op een stukje stro zitten, met een klein kind op de achtergrond... en ik banaantjes geven. Dit kunnen wij leren van dieren. Onbaatzuchtigheid. Dit zal ik nooit vergeten van mijn tijd als tv-presentator. Een optreden, allereerste keer in de studio, nog nooit gedaan... dat ik merkte dat de zenuwen door mijn strot gierden... en de adrenaline hoog in mijn hoofd zat. Ik trilde. Dit was een onvergetelijke wedstrijd als honkballer. In Italië, ik was 15 jaar oud, speelde mijn eerste interland. En op de plaats stond Glorioso. En die gooide ballen van 140 km per uur. Ik heb ze nog nooit zo hard voorbij zien komen. Hierin ben ik een voorloper geweest. Jarenlang trainde iedereen honden met een stuk geweld. Met corrigeren. En wij introduceerden... diervriendelijk trainen met honden, door middel van een klikker. Op een onbewoond eiland, met een mens of een dier? Mensen zijn heel belangrijk, hoor. Maar dieren, ja, het is een beetje een baby. Dat doe je aardig tegen. Maar mensen zijn het belangrijkste. Een mens dus? Ja. Zo wil ik graag herinnerd worden. Als iemand die een ommekeer heeft veroorzaakt... bij het opvoeden van honden... en dat ik in ieder geval een toegevoegde waarde ben geweest... bij mensen in hun leven. Ja of nee, ook bij dieren komt grensoverschrijdend gedrag voor. Ja, er zijn hondenrassen bij waarbij je zegt, dit klopt iets niet. En daar moet wat aan gedaan worden, die vergen een bijzondere begeleiding. Er zijn dus moeilijke rassen. FC Twente of FC Utrecht? Ik ben een beetje FC Twente-fan. In Utrecht, als ik daar ging honkballen, werd ik ook altijd zo zenuwachtig... want het publiek was erg agressief. Dus je kiest voor FC Twente? Ja. Goed, jij bent een honkballer geweest. Mm-hmm. Dat wordt duidelijk uit deze perskaart. Die wedstrijd, die onvergetelijke wedstrijd. 15 jaar oud, Italië, en daar kwamen ballen met 140 km per uur langs. Ik vind het iedere keer weer later als ik aan mensen vertel... hoe belangrijk honkballen in het leven van mensen kan zijn. Maar dat jouw hersenen... bij een pitcher die op 1,15 meter afstand staat... een bal met 140 km per uur naar je toe gooit... hoe het mogelijk is dat je zo kan reageren... in een haast, in een soort reflex, om die bal te kunnen raken. Dat betekent dat je hersenen niet nadenken... maar vlak ervoor een impuls krijgen om iets te doen. En dat betekent dat je het eigenlijk niet in beheerst, maar dat je hoofd je beheerst. Dat is fantastisch. Dus iedere keer weer die beslissing die er genomen wordt in je hersenen. Ja. Zonder dat je het weet. Het grappige is eigenlijk dat als je naar jou kijkt en ook jouw programma's hebt gezien in het verleden, dat je eigenlijk de indruk krijgt, dat is een bioloog. Die weet heel veel over hoe dat allemaal biologisch in elkaar zit. Maar het is gewoon een autodidact, hè, die Martin Gaus. Kijk, Margreet, het is, ik weet niet hoe het bij jullie functioneert, maar er komt een nieuw onderwerp. Komt er. Wat doe je? Gaat je inlezen. Dus ik moet bijvoorbeeld over walvissen iets vertellen. Ik lees me helemaal in over walvissen. Het Montessori-onderwijs heeft bij me plaatsgevonden. Ja. Ik heb de kennis opgenomen. En als je dat een jaar of 20 doet, dus tel je het allemaal bij elkaar op. Dus met andere woorden, spelenderwijs heb ik van alles geleerd. Ik moest me iedere keer inlezen. En daar haal je je kennis vandaan. En doe je dat nu nog steeds, dat soort boeken lezen? Nou, ik lees nog steeds heel erg veel boeken over gedrag. Over traumaverwerking. En dan kan je zeggen, traumaverwerking bij mensen is heel belangrijk. Maar die traumaverwerking is ook bij dieren erg belangrijk. Het is fantastisch om allerlei dingen over gedrag te weten. Hoe leerprocessen werken. Leerprocessen werken bij mensen net zoals bij dieren. Het is zo belangrijk dat je ouders weten bijvoorbeeld dat straf bij kinderen nauwelijks helpt. Want je blijft straffen. Er zijn mensen die hebben honden die iets verkeerd doen. En dan vraag ik, wat doet u dan? Uw hond springt tegen u aan of hij trekt aan de lijn. Nou, dan doe ik dat. Dan zeg ik, fantastisch, dat heb je zo goed geleerd, zeg. Want ze geven al de aandacht aan het verkeerde gedrag. Ja. Als je dus mensen een ommekeer kan laten voelen van hoe je moet belonen voor goed gedrag, waardoor het gedrag toeneemt en dat negatieve beloningen of negatief daden, dus straf geven, eigenlijk ook een beloning is, omdat je aandacht geeft, dan is er een soort ommekeer bij mensen. En dat het gedrag in onze hele maatschappij is gebaseerd op aandacht. Als we naar de Tweede Kamerverkiezingen kijken, zien we wanneer we aandacht krijgen. En ze doen hun uiterste best om aandacht te krijgen. Waarom? Daar hebben ze succes mee. En dan zitten ze lekker op hun stoel. Het is allemaal een soort narcisme wat in hun plaatsvindt en dat ze het lekker vinden. Dus daarom is gedrag in het leven van mensen eigenlijk het belangrijkste wat er is. Is dit de manier waarop jij eigenlijk dagelijks de wereld aanschouwt? Ja, maar ik kijk ook naar jou. Dus op het moment als jij een vraag aan het stellen bent, dan zie ik je linker wenkbrauw af en toe een klein beetje omhoog gaan. Ja. Nu lach je, dat is een klein beetje, heel klein beetje angst, niet echt helemaal. Want dan zorg je dat er bij mij mijn stemming een beetje keert. Want je kijkt zo vriendelijk naar me en je lacht vriendelijk. Waardoor mijn agressie naar jou minder wordt. En jij kijkt naar jouw agressie naar mij minder? Nou, Margreet, je bent geconcentreerd bezig wat je vertelt. Daartussendoor knip je heel snel met je ogen. Dat betekent dat je een hele lichte oversprong op je gezicht zit, omdat je nadenkt wat je nu gaat vragen aan me. Dat is interessant. Je houdt je hoofd iets wat schuin. Dat is een kindsignaal. Namelijk, ik ben niet gevaarlijk voor jou. Nog niet. Ja. Maar je bent op je hoede. Ja, je kan nooit weten. Je kan nooit wat weten. Gebeurt hier allemaal in de studio? Maar goed, maar dat maakt het dus leuk. Ja, dat is ook dus zo. Vrijwel alles, hè. Dus ook je hand wat je nu in je gezicht doet. Ja, alles. Je gaat het niet het hele uur doen, toch? Nee, als je me het moeilijk maakt, dan ga ik beginnen met je. Dat is goed. Laten we maar eens eventjes naar Enschede gaan. Naar Ragnar. De eerste paar minuten voorbij daar. Over moeilijk gesproken, dat is de start van FC Twente toch wel. Bijna 6 minuten gespeeld in die wedstrijd tegen FC Utrecht. Leuk, moment van dit. Sam Lammers, een kans, maar dat was buitenspel. Maar het ontstond wel na het druk zetten van Utrecht. Want de opbouw van Twente is bemoeilijkt door fel doorjagen keer op keer van FC Utrecht. Nou, is dit een overtreding op Taha, die een basisplaats heeft bij Twente rechts voorin? Kennelijk niet en dus voetbalt Utrecht door met een jagende Jens Torenstra nu weer buiten zijn strafschopgebied. De keeper van FC Twente, de nummer 3 dus, volop in de race. 5 punten achter Feyenoord voor de tweede plaats toch met alle wedstrijden die er nog zijn te spelen. Robin Prupper, aanvoerder van Twente. Nou, Utrecht laat het er nu eventjes bij zitten, dus kan die de bal breed spelen richting Mees Hilgers. Ja, die ziet dan toch ook weer Toornstra staan. Voorlopig komt het voetbal zoals we dat kennen van Twente. Dat aanvallende, vaak aantrekkelijke voetbal. Zeker thuis, nog niet uit de verf. En is het te zoeken voor de thuisploeg met name. 7 minuten bijna gevoetbald. 0-0 in de Grolsvesten. Martin Gaus is de gast, de man van de tv-programma's Dierenmanieren en de Natte Neuzen Show. Aanvankelijk leek er een professionele honkbalcarrière in het verschiet te liggen, maar hij zag niets in een overstap naar de Verenigde Staten en startte hier zijn eigen staalbedrijf. Maar zijn liefde voor dieren bleek toch groter en hij besloot een dierenhotel te beginnen. Toen hij in een kranteninterview zichzelf als hondenpsychiater afficheerde, begon de boel te rollen en kreeg je een dierenprogramma op tv. Dit uur Martin Gaus op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik las dat je bezig bent memoires te schrijven. Ben je daar nog mee bezig? Ja, dat is een klus. Ja. Ik zit op dit moment op pagina 240 of zo. Ja. Maar wat je dus iedere keer tegenkomt in je herinnering, dat geeft een andere nieuwe herinnering, komt er ook dan weer op. En daardoor ben je aan het inventariseren hoe je leven in elkaar zit. Maar je merkt ook wat de reden is waarom je af en toe zo extreem raar doet. Of dat je zo in de publiciteit wil zitten. Dan zie je hoe dat in je jeugd ergens gevormd is. Dus je maakt een zelfanalyse van hoe alles gefunctioneerd heeft en hoe je uiteindelijk geworden bent. En dat is leuk. Want als je zegt, de momenten dat ik extreem raar heb gedaan, waar denk je dan aan? Nou, extreem raar. Op het moment als je op school bent, dan compenseer je. Dus op het moment als ik geen zin had om te leren, dan zorgde ik er erg voor dat ik andere dingen erg goed deed. Dus ik was met sport erg goed. Dus ik stortte me op de sport, want die kreeg aandacht. En ik stond in het rijtje, als je gekozen wordt, stond ik vooraan. Dat is hartstikke leuk. Dus op het moment als dingen dus niet zo erg goed gaan, is de compensatie aanwezig. En zo is het met alles. Wanneer krijg je aandacht en wanneer krijg je het niet? En zo is het hele leven. Je zorgt er iedere dag weer voor om op een of andere manier er doorheen te kunnen wandelen. En dat merk je. En wat is dan de analyse over jouw eigen achtergrond, je jeugd bijvoorbeeld, waar je dan nu mee bezig bent geweest? Nou, ik weet dat mijn vader en moeder, die ken ik uiteraard. Mijn vader was veekoopman en die kwam 's avonds thuis en dan ging hij de kas opmaken. En ik heb eigenlijk nauwelijks een woord met mijn vader gewisseld. Tegen de tijd dat hij doodging, toen heb ik veel gesproken met mijn moeder, die was een schatje, maar die had het erg moeilijk met me. Die zat me regelmatig met de mattenklopper achterna. En ik ren dan om de tafel heen. En dat was het leven. En ze wilde me binnenhouden. En ik kroop uit het raam en ik ging op straat spelen. Mijn leven was op straat. En niet in huis. Mm-hmm. Ik weet alleen dat ze aardig voor me waren. Gelukkig. Aardig, maar weinig werkelijk contact, maak ik dat op uit wat je zegt? Toen ik in het Nederlands team zat en ja, de honkbal. De weg ernaartoe. Ik heb mijn vader nog op één wedstrijd na nooit gezien bij het honkballen. En mijn moeder is er ook één keer geweest en voor de rest nooit. Ik ben heel lang ben ik aan het honkballen geweest zonder dat ze wisten dat ik honkbalde. Dus ik had een ander soort aandacht. Ze vond het kennelijk erg makkelijk hoe ik mijn eigen leven leed. En waar, hè, want je zegt net ook van iedereen is uiteindelijk altijd op zoek naar aandacht. Ja. Misschien door deze achtergrond nog een grotere behoefte aan aandacht als je dan naar je eigen leven kijkt? Nou kijk, ik ben nu bijna 80. Ja. Wat wil je? Je krijgt een identiteitscrisis. Dus op een gegeven moment ben je al de televisie aan het doen. Dat heb ik 20 jaar lang gedaan. En op een gegeven moment ga je eruit, met een hele speciale reden. En op het moment dat ik eruit stapte, wat gaat er dan verder gebeuren? Er zijn allemaal mensen erg afhankelijk van mij, omdat ik ze moet helpen, moet ondersteunen. En dan zie je langzamerhand dat je je identiteit kwijtraakt. Langzamerhand merk je van dat je niet meer zo belangrijk bent. Er zijn andere mensen die het van je overnemen. En het is natuurlijk een zegen dat ik hier zit, zeg. Niet te geloven. Nou, afijn. Als je het allemaal bij elkaar ziet, dan merk je dat het leven een golfbeweging is. En dat je gaat berusten. En dat berusten, dat kost moeite. Want dat is die frustratie die altijd een klein beetje in je blijft hangen. Ja. Ik wil niet Henny Huisman lijken. Begrijp je? Ja, ja. Henny heeft het er moeilijk mee. En jij eigenlijk ook? Nee, ik, niet eigenlijk. Ik vind het af en toe lastig, maar ik ben nog zo vaak, omdat ik van professie een beroep heb gehad van het begeleiden van mensen, dat is wat anders als je professie televisie maken is geweest. En dat het het enige is wat je had. Dus ik kan volop compenseren met allerlei andere dingen en nog steeds mensen lesgeven en al door dingen vertellen. Mensen op de academie die al door lessen komen volgen. Dan geef ik introductielessen en dan help ik ze. Ja. Dus met andere woorden, ik kan nog een klein beetje krampachtig vasthouden aan het verleden. Ja, want je maakt een grapje. Je zegt, zo fijn dat ik hier ben. Ja. Haha. Maar daar zit een kern van waarheid in. Nou, ik vind, als je een gesprek met me houdt, zoals je dus nu tot nu toe met me houdt, voel ik in ieder geval betrokkenheid of empathie van je, dat je geïnteresseerd bent van wat er misschien bij mij gespeeld heeft. Dat is prettig. Maar dat soort gesprekken komt weinig voor. De gesprekken die ik nu regelmatig heb, en dat was 1-2 keer per week, dat er ergens een incident heeft plaatsgevonden en dat ik in 3 minuten een ongelooflijk verhaal moet vertellen, wat eigenlijk zinloos is. Dat is nu de manier waarop je wel eens in de media komt, bedoel je? En eigenlijk doet dat geen recht aan wat je allemaal weet? Nee, het heeft geen zin om mensen gewoon een incident te vertellen van, nou, het is dat en dat en dat. Dat horen mensen het ene oor in het andere oor uit. Je moet langer lesgeven. Je moet mensen laten voelen wat er aan de hand is. Je moet ze echt doseren. Want jouw naam, hè, Martin Gauss, is verbonden met merken, met tijdschriften, met scholen, met van alles. Daar zit een behoefte achter om als het ware voort te leven? Er zijn twee groepen mensen. Groep 1 wil onsterfelijk zijn en gelooft in een God. En hoopt op een leven na de dood. Mm-hmm. En er is een andere groep die wil net als Douwe Egberts. Douwe is al lang dood, maar het merk is er nog. Dus met andere woorden, je kan ook een mooi schilderij maken, en als de schilderij er hangt, dan leef je nog een beetje door. En met die genoegdoening gaat men dood. Ik heb van alles achtergelaten. Het mooiste moment wat ik tot nu toe heb meegemaakt, dat ik in de Beekse Bergen kom, en ze hadden me uitgenodigd om te komen. Ik word heel sneaky in een grote tent geleid, en er zat een paar honderd man staat er op mij te wachten, en ik wist echt van niets. En die gingen vertellen dat ik hun leven had veranderd. Dus die gingen vertellen van dat hun hele carrière een schop had gekregen. Dat ze cursussen zijn gaan volgen. Dat ze nu docent zijn geworden. Overal lesgeven op de methodiek die ik hun had geleerd. Ik voelde me in een warm bad terechtkomen. Ik denk, wat is het fantastisch. Want normaal hoor je zo'n gesprek op het moment dat je in de kist ligt. En hoor je het niet. En ik heb bij leven en welzijn heb ik gehoord hoe goed het is geweest. En wat waren dat dan voor cursussen die jij gegeven had? Hoe ze hondeninstructeur konden worden, kinologische instructeur konden worden, gedragstherapeut konden worden. Hele grote bedrijven vertellen van hoe ze hun personeel moeten beleiden, hoe je al die leerprocessen in moet zetten. Dus al die kennis bij elkaar gestopt, heb ik aan mensen geventileerd, waardoor ik hun leven heb veranderd. Wauw, dat was een bijzondere dag. Ja, maar het is fantastisch. Want normaal, als je dood bent, gaan mensen leuke dingen vertellen. En ik heb het beleven in welzijn. Ik had constant allemaal mensen die heel vroeger televisie met me gemaakt hadden. Een Remco van Leen, waar we nu af en toe wat mooie dingen van horen. De NPO, ellende enzovoort. Gerard Baars, een hele belangrijke jongen. Samenwerken met Ron Brandstede. Ik zal nooit vergeten Antoinette Hertzberger. Ik zie hem van de allereerste keer binnenkomen. Ik ga met Antoinette praten. Antoinette, jij moet iets met dieren doen. Je bent een fantastische griep, dat moet je kunnen. Nou, al die mensen heb ik ze zien komen. Het is geweldig. En dat heb ik meegemaakt en het geeft me een heel lekker gevoel. Dat maar ik heb er last van, hoor. Nog steeds, want ik wil niet graag dood. Nee, dat snap ik ook. Huizenhoog favoriet Twente. Ragnar, hoe gaat het daar? Nou, Utrecht doet het heel erg goed tegen FC Twente. Want het staat er nog altijd een 0-0 bij de ploegen. Hebben 1 kans gehad en het waren geen kleintjes ook. Toornstra, een minuut of 3 geleden. Sam Lammers na een aanval van af de linkerkant. Behield het overzicht en schoof de bal in de voeten van Jens Toornstra. Gewoon weer zeker van een basisplaats de laatste tijd bij FC Utrecht. Maar hij schoof hem van een meter of 7 langs de verkeerde kant van de paal voor Utrecht. Dat was echt een hele grote kans. En in de eerste de beste aanval daarna van Twente over rechtsvoorzet Taha. Bij de eerste paal neergelegd voor Rick van Wolfswinkel. De oudspits notabene van Utrecht. Topscorer van Twente gedeeld. En hij van echt 2 meter afstand op Matthijs Branderhorst. Die nog altijd de Barkas vervangt op doel. bij Utrecht. Die is niet fit, zoals dat ook geldt voor Daan Rots. Taha is zijn vervanger. Nou, Utrecht moet nu even achter Twente aan. Dat hebben we nog niet veel gezien. Het is Michel Flap aan de linkerkant af op de punt van het strafschopgebied. Heel zwak afgespeeld, zo in de voeten van Toornstra. Dan kan Utrecht gaan counteren. Maar ben ik bang dat de bal te hard is voor Sam Lammers. Vorige week zijn eerste goal gezien. 0-0 bij Twente tegen Utrecht na 17 minuten. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We zijn in gesprek met Martin Gaus. Martin, we gaan even helemaal terug naar het begin. We gaan ruim 45 jaar terug in de tijd. Want vanaf begin jaren 80 maak je programma's bij de Tros. Maar een paar jaar daarvoor ben je al een keer te zien in Tros Actua. Want een reportageploeg die kwam bij jou langs om te kijken hoe het nou zit met die hondentrainingen van jou. Even luisteren. Deze behandeling wordt aangevuld met een goede opvoeding van de hond in het gehoorzamen van commando's. En tenslotte krijgt dan ook de baas instructies hoe hij verder met zijn hond moet omgaan. Per jaar hebben we ongeveer 250, 300 honden die op het punt staan om dood te gaan. Ja? En die maken we dan weer normaal. Dat zijn meestal honden die kinderen hebben gebeten of plotseling de baas wordt in huis. Dus pa gaat tyranniseren. En wie zijn schuld is dat? Dat is toch meestal de schuld van de mensen wel die hem houden? Nooit bij die honden. Nooit. Ja, dit was 1978, Martin. Jongen. Was het gelijk, want als tv-maker moet je een soort liefdeverhouding met die camera hebben. Dacht jij gelijk van, het vertellen voor die camera, dat ligt mij wel? Wat je moet realiseren, dat ik in die tijd honkbalcoach was. Dus ik moet constant mensen toespreken. Constant lesgeven, constant trainen. Op school was ik de voorzitter van de schoolvereniging. Ik was voorzitter van de lerarenvakbond, of de leerlingenvakbond. Ik zat in de Anne Frank Stichting. Ik was constant bezig om te vertellen. En ik had daar succes mee. Ik kon mensen heel goed beïnvloeden. Op school, als er ijs vrijgegeven moest worden, dan ging ik alle klassen rond om te vertellen aan die leerlingen dat ze daarvoor moesten stemmen. En er werd schande gesproken door het lerarenkorps. Maar die jongen die daar zoveel invloed aan het uitoefenen was, waar die jongen mee bezig was, die moest geremd worden. En waarom deed die jongen dat allemaal? Omdat ik aandacht wilde. Ja, want dat is jij hoorde dit fragment en toen zei je het jongen. Wat bedoelde je daarmee? Nou, omdat ik dus heel erg weet wat er dus gebeurde voordat een hond bij mij op school kwam via de Tros. Dus ik had een reportage gehad in de Gelderlanger dat ik psychiater was voor honden, want ik wilde publiciteit hebben. Ja, je zei maar wat eigenlijk. Wat zeg je? Je zei dat maar gewoon. Nee, ik wist dat het een Je voelde je een psychiater van honden? Nee, ik wilde laten merken dat het publiek als een idioot achter me aan zou gaan, omdat iemand een psychiater is geworden voor honden, wat natuurlijk niet normaal is. Ik kreeg aandacht. Ja. Dus ik trok een witte jas aan met een stethoscoop. Ik legde een Duitse dog op zijn rug op de bank. En ik zei, hij is ziek. En vervolgens zei ik, Wiebo van der Linde, die kreeg Bruins, die op reporter was in de Tweede Kamer. Ja, Trosman was hij. Ja, en die vertelde dat het kabinet gevallen was. En het was niet zo. Toen kreeg hij straf. Hij moest van Wiebo naar mij toe om een reportage te maken bij die hondengek. En toen hadden ze het geregeld via een andere man van de Tros die een agressieve herder had. Mm-hmm. En die hadden ze stiekem bij mij op school gebracht. En toen kwam er een cameraploeg met Bruins om te kijken hoe het resultaat was. Maar moest je daar niet eigenlijk ook om lachen? Dat daar gewoon ingetrapt werd dan? Nee, ik was bloedserieus, want ik moest opzet hebben. Ja. Op het moment als je moet overleven, dan moet je honden op school hebben. Dus alles was erop gericht om commercie. Ervoor zorg dragen dat mensen bij je komen. En dat kan alleen als ze weten dat je er bent. Dus, en dat lukte voortreffelijk. Want ik geloof dat de telefoon roodgloeiend heeft gestaan. En toen kwam de Tros bij me en die zei, Martin, jij moet een televisieprogramma maken. Dat gaan we dus doen. Dus je was ook gewoon een goede koopman eigenlijk? Ik was commercie bezig. Commercie is weten dat je er bent. Vertel aan mensen hoe je doet. Doe het voor. Laat het zien. En we gaan even luisteren naar het begin van dierenmanieren. Want het is nu, ik denk dat het bij de meeste mensen in het herinnering zit dat jij tips geeft over hoe om te gaan met honden en katten. Maar in die eerste afleveringen die ik zag was je vooral een gedragsobservator. Het was een beetje een documentaire vorm, viel mij op. De vergelijking tussen het mens en dier in hun gedrag. Het oudste stukje wat ik kon vinden in het archief. Jij springt in een sloot omdat je achterna wordt gezeten door een hond. Je zult zich wel afvragen wat een dolgeworden groep supporters te maken heeft met een presentator die door een paar honden het water ingejaagd is. In deze aflevering van Dierenmanieren zult u zien hoe dat in elkaar zit. Soort zoekt soort. Groepen. En wanneer je dan in een groep supporters je steun vindt, kan je een geweldige grote mond opzetten. Want je voelt je sterk in de groep. Wanneer je in de fout bent gegaan en je wordt gepakt, dan ben je plotseling weer heel klein als individu. En kudde herten de bescherming van de groep. Wanneer er één achterblijft, is die overgeleverd. Overgeleverd aan een andere groep. In dit geval wordt hij gepakt door de leider van een groep wolven. Ja, bijna een documentaire is het hier. Ja, dat was redelijk uniek. Mensgedrag en diergedrag met elkaar vergelijken. Neem een voorbeeld, je staat in de lift. En iedereen kijkt je aan, wat doe je? Je kijkt omhoog, je telt de knopjes na en je mijdt oogcontact. Iemand gaat tegen je aanstaan. Kom je in de kritische afstand, dan ga je een beetje aan. Er zijn allemaal gedragingen die je bij mensen tegenkomt dat puur diergedrag is. En de basis van die kennis kwam van Desmond Morris. Die had een boek geschreven, De Naakte Mens. Kortkeurig netjes terugvinden. Geweldig. En als je die vergelijkingen treft, omdat mensen hun eigen gedrag beter begrijpen, kon ik dat overzetten op het gedrag van dieren. En dat is een link. Ik heb op de Dam gezeten. Daar stonden een paar mensen. Die zijn met z'n tweeën op het bankje. Camera verdekt opgesteld. Ik ga naast die mensen zitten. En die mensen hebben de pest in. En die mevrouw zegt, oh, mijn man wordt boos. En wat gaat ze doen? Ze gaat plukken aan die man. Gaat ze aan zijn gezicht een beetje zitten. Want ze heeft de zenuwen dat hij boos wordt. Allerlei gedragingen kan je dus imiteren. En dat hakt erin, dat spreekt aan en dat voelt. Dat is nog steeds heel leuk. We hebben nog een film van Bert Haanstra gehad. Ja, precies. Bij ja. Want nu, ik bedoel, dat ontgaat jou natuurlijk ook niet. Alle berichten, grensoverschrijdend gedrag. Het is natuurlijk helemaal, helemaal. Er wordt eindeloos over nagedacht en gepraat, et cetera. Hoe kijk jij daarnaar, naar al die berichten daarover? Het is een bloedgevaarlijk onderwerp. Maar laat ik proberen even dat heel sumier op een rij te zetten. Want dan moeten we langer praten, dat gaat niet. Het is altijd zo geweest dat er grensoverschrijdend gedrag is geweest. Mijn hele leven lang heb ik meegemaakt dat er geflirt wordt. Op school werd er geflirt. Maar dat is wat anders, toch? Flirten? Maar de mannetjes zaten wel aan de vrouwtjes iedere keer. En het vrouwtje zei, dat wil ik dus niet. En dan ging het mannetje nog even door. En uiteindelijk wilden ze het niet, of dan werd ze boos of niet. Maar dat gebeurde zeer regelmatig. Op de schoolfeestjes gebeurde dat ook allemaal. We gingen op take 5, gingen we close dansen. En de een zat aan de rug te kriebelen, de ander aan het oor. Maar het gebeurde. En niemand mopperde. Ongewenst. Maar dit gaat natuurlijk ook over machtsverhoudingen, hè? Op schoolpleinen, wat ik dus mee heb gemaakt, maar bij de honkbalvereniging en bij het Nederlands team, bij de televisie enzovoort. Naarmate men hoger geplaatst is, doen vrouwen anders. Ik sta op een tentoonstelling, de huishoudbeurs. Mijn vrouw staat op een afstand te kijken als ik handtekeningen aan het zetten ben enzovoort enzovoort. Er staan een stel vrouwen staan met elkaar te praten. Die zeggen tegen elkaar, dan heb je die kwal ook. Dat is goed, interessant. Die vrouwen gaan naar mij toe om een handtekening te krijgen. Wat denk je wat die vrouwen vooraf doen? Ze doen een blouseje van boven een beetje verder open en gaan naar me toe. Dat is een incident, want dat wil niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar het geeft aan, naarmate je hoger geplaatst bent, doen vrouwen anders. En dan ontstaat er een machtsgevoel. Van ze vinden mij zo leuk en zo aardig en dan wordt er niet meer goed nagedacht. Terwijl ze je eigenlijk een kwal vonden, zei je net. Yes. Er wordt een spel gespeeld. En in het algemeen. Namelijk, en wat is dat dan? Het spel wordt gespeeld van hoe ver kan ik gaan. Want? Mannen waarom? Zijn altijd bezig met imponeren. Mannen zijn bezig om te laten zien dat ze iets zijn. En op een moment, wat is de reden daarvan? Dat is een hele voortplantingsunit. Een man is een producent van zaad. En iemand die zaad produceert, heeft heel veel zaadjes. Miljoenen zaadjes. Vrouwen zijn selectief. Die hebben een paar eieren op stok, die vallen naar beneden en zijn zeer selectief in hun keuze. Maar naarmate die man imponeert en heel dominant aanwezig is, doen vrouwen eromheen raar. Maar dat betekent niet dat nee is niet nee is. Nee is nee. Je mag iets niet. Maar de rollenspellen zijn dus zo oud als de weg naar Rome. Absoluut. En al die mensen die nu over iets van 15, 20 jaar geleden zitten te zeuren, die moeten eens een keer een streep ergens onder zetten. Hoe lang wil je er last van hebben? Had het toen gedaan of zo? Dus met andere woorden, die trauma's, kom, klein beetje nuanceren. Gevaarlijk, hè? Ja. Je hebt jarenlang Dierenmanieren dus gemaakt. Maar een andere titel die de meeste mensen zich nog wel kunnen herinneren is de Natte Neuzen Show. Vanaf 1989 heb je dat een aantal jaar gemaakt. Ik heb een fragmentje uit het eerste seizoen. Dat was toen nog een studioprogramma waarvan je net zei, ja, toen ik daar stond, de adrenaline die ging door mijn aderen heen. Even luisteren. En hier is hij dan, uw presentator, Mr. Natte Neuzen Show himself, Martin Gaals. Welkom bij deze eerste Natte Neuzen Show. De honden zijn hier veruit het belangrijkste. Die zijn het intelligentste van allemaal. Die bazen doen maar een beetje mee. Nou jongens, dan gaan we nu naar een volgende onderwerp. Er is een hindernisbaan en op die hindernisbaan, daar kan een hond iets gaan presteren. Kijk, je hebt survivalbanen voor mensen, maar een hindernisbaan voor honden, daar is zowel de baas als de hond heel druk aan de gang. Heel erg leuk om samen met je hond zoiets te doen. Er zijn ook nog een stel regels. Je hebt een wip bijvoorbeeld die erop is. Hij moet in minstens 100 seconden moet hij het hele rondje gemaakt hebben. Afijn, is een hele wedstrijd. Ja, die hindernisbaan, die zullen heel veel mensen zich nog wel kunnen herinneren. Nu is er tegenwoordig een hoop kritieken van dierenactivisten. Circusdieren mogen niet meer. Er is zelfs kritiek van dierenactivistenvereniging PETA. Die zeggen, houd de paarden in draaimolens, dat mag ook niet meer. Met al die kritiek van nu, zou Natte Neuzen Show nu nog op tv kunnen, vind je? Nou, er zijn ook instellingen die zeggen, het huisdierenbezit moet afgeschaft worden. We moeten gewoon mensen zijn. Mensen en huisdieren, die moeten eigenlijk er niet zijn. Dat is een mening. Ik vind dat huisdieren bij mensen horen, omdat het door de afgelopen 100.000 jaren een wolf uiteindelijk een hond geworden is, wilde katten huiskatten geworden zijn enzovoort. Die zijn dus geëvalueerd. Dus met andere woorden, die horen bij mensen. Als een echt wild dier, zoals een leeuw of een tijger of dolfijnen of al dat soort dingen, die horen gewoon in de vrije natuur, want dat zijn geen huisdieren. Dus daar hebben ze wel gelijk in. Maar ik vind het volkomen belachelijk als ze gaan zeggen van een hond die een spelletje doet wat hij verschrikkelijk leuk vindt en waarbij een baas aan het einde van het parcours staat te springen van lol en die hond staat te springen van lol. Omdat hij, wat krijgt hij, een balletje of een snoepje. Dan denk ik, goh, wat zijn ze allebei simpel. Wat zijn ze blij. Ik vind het ook zo krankzinnig. Er zijn ook mensen die de hele weekenden met een hond bezig zijn. En die doen van alles. Dan zeg ik wel eens aan het einde van het weekend, hebben jullie geen kinderen? Daar moet je ook wat mee doen. En dat zijn ze dan even vergeten. Dus ik zeg wel altijd, dieren en dieren zijn mooi. Maar denk vooral ook aan mensen. Want mensen zijn eigenlijk altijd het belangrijkste. We gaan even naar Ragnar. Utrecht leidt in Enschede. En dat is best wel sensationeel. El Karouani, Bouzaïd zijn samen aan de linkerkant. We zitten in de 29e minuut. En die bal valt voor de voeten van Jens Torenstra. Die heeft eerst een mitspeer in huis. Maar vindt de bal dan nog een keer voor zijn voeten. En prikt hem in het uiterste hoekje. Links voorbij de keeper, voorbij Onderstal. Twente-Utrecht is 0-1 op het half uur. Ja, met excuus voor de verbinding die niet heel goed was. Martin, je hebt in je tv-werk in de loop der jaren in de media heb je vaak moeten verdedigen voor allerlei dingen die je gedaan hebt. Vooral bij de VARA vonden ze je trosprogramma's te commercieel. En jij vond op jouw beurt dat er andere dierenprogramma's waren die veel te lief waren. Amanda Spoel had bijvoorbeeld bij de AVRO een programma. Ik heb een fragmentje uit het programma Spijkers met Koppen uit 1993, waar het tot een harde aanvaring komt tussen jou en tv-bioloog van de VARA, Midas Dekkers. Wat mij dus verbaast is niet zozeer dat er zoveel van die programma's zijn, maar dat ze zo slecht zijn. Het exploiteren van goedkope sentimenten, terwijl er natuurlijk best een heleboel echte narigheid met dieren is. Bio-industrie, noem het allemaal maar op. Ik zou daar wel eens een fatsoenlijk programma over willen zien, maar het is rotzooi. Ja, ik weet niet. Je presenteert rotzooi. Wat ik voor een programma presenteer is een actualiteitenprogramma op het gebied van dieren. Waar de ene keer een stuk emotie in zit, waar je dus heel erg boos kan worden. En het andere ogenblik ben je vertederd. Het zijn zeer oprechte bedoelingen van Martin Gaus. Ik neem ook aan Amanda Spoel. Is totaal gaat anders, nou, niet te vergelijken. Jongens, luister even. Amanda, die presenteert het programma. Ik hoor bij dieren. En Amanda is een leuke poes. Nee. Nou, ik vind het heel aardig. Ik vind niet poes. Oh, die mevrouw die begint heel hard te gillen en te schreeuwen. Omdat ik mevrouw het woord poes verkeerd begrijpt. Maar dat is niet de bedoeling. En ik ben niet seksistisch. Als iemand seksistisch zeg door elkaar haalt. Amanda Spoel is een ordinaire die mevrouw, kut. Die, dat dan. Nee. Ja. Het liep hoog op de radio, maar ja. Is dit nog goed gekomen tussen jou en Midas Dekkers eigenlijk? Oh nee, met Midas kan ik uitstekend opschieten. De allereerste keer ben ik bij hem geweest, had hij nog nooit iets gedaan op televisie. Hij was doodzenuwachtig, hij moest eerst 2 borrels nemen en toen kon hij wat relaxter worden. En toen heb ik een programmaatje met hem gemaakt en hebben we van genoten. Hij heeft een fantastische hekel aan honden. Dat zegt hij, maar dat is niet helemaal zo. Hij vindt katten geweldig. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij hem kwam en een hond bij hem op schoot zette, maar die met afgrijzen vasthield en zei, wat is het toch moeilijk? En wat ben je toch een nare man? Maar hij is geweldig. Het is een geweldige kerel. Hij is echt leuk. Jij vertelde in de perskaart dat je een bijzondere ontmoeting had met een gorilla-moeder. Ja. En dat jij op stro zat samen met deze gorilla. We waren in het dierenpark in Blijdorp. We spraken af dat ik een belangrijke scène zou doen om de mensen wat spanning te laten voelen in het televisieprogramma. En ik moest een week lang bij Sarah komen. Bij Sarah? Zo heette de gorilla. Ja. En Sarah kwam naar het hek, daar gaf ik de fles. Of niet de fles, zij kon sabbelen aan een fles. Zat er een kind bij zich, dan kon ik vervolgens op het kind laten sabbelen aan de fles. En uiteindelijk kreeg ik een verstandhouding met haar. Ze vond het leuk. Toen moest ik die kooi in. Toen werd om de kooi heen allemaal brandslangen uitgelegd. Met mensen met spuitgas te drachten. Dus mocht Sarah denken van dat hij me als een tube tampers daar leegknijpt, werden de slangen op haar gezet, het stralen water. Dus ik ga met een flesje lekker zoet spul en wat banaantjes ga ik de kooi in. En ik ga naast Sarah zitten. En toen zeggen ze tegen mij, Martin, op het moment als ze doet, moet je een stukje banaan geven. Dus ik gaf mijn banaantjes en ik presenteer mijn tekst met al de zenuwen in mijn lijf. En op een gegeven moment heb ik geen banaantjes meer. Dus ik, wat nu? Dus neem het kind maar op. Dus ik pak het kind op, ik ga op een schommel zitten met het kind. En Sarah zit zo naar me te kijken dat ik met het kind zit te schommelen. En het ultieme moment voor Sarah waarschijnlijk dat ze in de lach schiet. En ik bij mezelf zeg, waar ben ik aan begonnen? Plast het babytje zo in mijn schoot. En dan loopt zo'n straal uride zo naar beneden toe. Heerlijk, zou je denken. Maar het noemt wel scoren in een televisieprogramma. En dat deed het. Heerlijk. De Media Week Awards. Ja, via opvallende programma's en opvallende momenten ga ik op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Voor dat tv-moment van de week wil ik nog even wat opvallende dierenmanieren, of mensenmanieren moet ik eigenlijk zeggen, aan Martin voorleggen. Want ja, de mens is een vreemd wezen, maar op tv wordt het nog vele malen uitvergroot. Zo is er momenteel deze week veel discussie over het datingprogramma Married at First Sight. Daarin laten hopere singles zich door datingdeskundigen matchen met iemand en bij de eerste ontmoeting, jawel, moeten ze gelijk al met elkaar trouwen. Als een soort stok achter de deur voor die verstokte vrijgezellen die maar een beetje rondfladderen. In de aflevering van deze week zagen de kijkers dat het huwelijk tussen 2 zestigers, Anneke en Dirk, al na een paar dagen in een drama eindigde. Zij beledigde hem tot op het bot en bij de laatste lijmpoging ontplofte het volledig. Ik ben te oud. Ik heb slecht gebit. Ik heb dit. Mag ik je een advies geven? Nee, dat mag jij niet. Okay. Jij moet je zorgen en problemen bij jezelf houden. Okay. Dan neem ik nu afscheid van je. Ga ik nu weg? Wel op afstand. Ik sta er wel voor open om eens te kijken van wie is nou eigenlijk Anneke en wie is Dirk? Ik had het niet moeten doen. Als ze goed naar mij hadden gekeken, hadden ze geweten dat dit geen match was geweest. Maar ik want ik zie geen enkele overeenkomst in ons. Nee. Ik ben een euforistisch, vrolijk, positief mens. Het is gewoon een drama queen. Dit was een foute vrouw. Ja, dit is natuurlijk gewoon entertainment. Maar wij kijken er als tv-kijker ook als een soort observeren, hè, naar het gedrag van mensen. Mensen worden hier als het ware aan elkaar uitgehuwelijk. Is dat iets waarvan je zegt, dat kan wel de basis zijn voor een langdurige, goede verbintenis tussen mensen? Ik heb een mening. Mijn opinie is ranzige televisie. Ja? En ranzige televisie is over de rug van onkunde of rare ideeën van mensen om deel te nemen aan zo'n programma, waarbij ik maar 1 conclusie kan hebben. Het gaat hen niet om de relatie, het gaat om het laten zien dat ze er zijn. Aandacht, wellicht? Aandacht bij het leven. Ik vind het schande dat er omroepen zijn of instellingen zijn die dit soort programma's maken. Ik ben niet voor censuur, maar het klopt niet. Het past helemaal niet in het systeem hoe mensen een relatie aangaan. Een relatie bouw je op, een relatie groeit. En gaat dat niet zeggen dat je iemand gewoon bij een burgemeester of bij een ambtenaar zet en die zegt, jullie kunnen nu gaan trouwen. Het slaat nergens op. Hoe kleden die mensen zich eigenlijk uit? Ze is niets opgebouwd. Gaat het zo vanzelf? Dat moet toch groeien? Iedereen weet met alle logica van de wereld dat het volkomen krankzinnig is. Schande vind ik het. Dus je vindt eigenlijk dat dit soort programma's verboden moeten worden? Dat vind ik. Maar er zijn heel veel andere mensen die hebben een andere opinie. Ja. Ik vind dat. Dan gaan we naar het tv-moment van de week. Ja, ik kies voor een hele grappige reportage. Dat mag ook wel eens een keer in het programma Nieuwsuur. Die reportage die ging over de stad Almere. Die ooit de titel lelijkste stad van Nederland kreeg. De gemeente wil meer waardering voor zijn gebouwen. En stelde daarom een lijst samen met locaties die wat Almere betreft monumentaal zijn. Nou, of die plekken ook mooi zijn, daarover hoorde de Nieuwsuurkijker verschillende meningen. Onder andere van architect Sjoerd Soeters. Het tv-moment van de week. Geniet u nog een beetje? Ja, fantastisch. Moet je kijken. Wat een lelijk gebouw hier. Dit is het eerste monument. En dat willen ze een monument maken. Nee, dit is een monument. Oh, dit is een monument. Ja, het is toch verschrikkelijk. Wat een armoe. En dan zegt iedereen van ja, het is wel een heel bijzonder gebouw. Maar jezus, wat is dat lelijk. Niets is zo veranderlijk als smaak. Dat zag je ook bij de Eiffeltoren trouwens. Die wilden mensen ook afbreken. Inmiddels is hij niet meer weg te denken in het beeld van Parijs. Ja, maar we kijken hier niet naar de Eiffeltoren, toch? Nee, we kijken hier naar een gebouw in Almere. Ja. Een bejaardentehuis van een wereldberoemde architect, Herman Herzberger. De meest gesloopte architect. Ja, dat zal ook wel een reden hebben dan, toch? Ja, veel kritiek dus op Almere. Martin, jij woont in Lelystad. Mm-hmm. Is dat een mooie stad? Dus die andere belangrijke Flevolandstad natuurlijk. Nou, ze doen erg hun best om er wat van te maken. Maar het valt niet mee. Het is moeilijk. Er zit ook oud zeer nog. Maar als je er woont, na verloop van tijd, het is ongelooflijk groen, wordt uitstekend onderhouden. Er zijn heel veel manifestaties. Je ziet dat die stad er steeds meer leeft. En natuurlijk prachtig is dat ze Bataviastad aan de andere kant hebben. Een geweldig winkelcentrum. Maar in het algemeen kan je zeggen dat er een verbetering plaatsvindt en dat het heel redelijk is. Ik ben althans gewend. Wanneer verschijnen je memoires, Martin Gauws? Het is een bevalling. Het is een bevalling, ja. En dat is waarschijnlijk een keizersnee. Dat valt dus niet mee. Nee. Het laatste stukje gaan we nog even aan werken. Zet hem op. Wij gaan het lezen. Dank je wel, Margreet. Martin Gauws, dank voor je komst naar de perstribune. Trouwens, een nieuw boek van je hand. Een puppy in huis, begrijp ik. Nou, dat hebben we is al in 4 verschillende uitgaves geweest. Ik geloof dat het 25e druk in is. Oké, goed. Hartstikke leuk. Okay. Na het nieuws gaan we praten met André Kat, directeur topsport bij NOC-NSF. Hij is natuurlijk volop bezig met de voorbereiding van de Oranje Ploeg voor de Spelen in Parijs. We spreken hem zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. And the winner is... onze Jumbo Filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo Filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een verrassende tussenstand, hè, Ragnar, in Enschede. Ja, en het is zeker niet onverdiend. Hoewel Twente ook wel twee echt grote mogelijkheden heeft gekregen. Maar aan de andere kant ook maar twee goede aanvallen. En dat is het... Nou, verbinding met Enschede gaat helaas wederom niet helemaal lekker. Het staat daar in elk geval 0-1. Utrecht staat voor. Zometeen kersvers terug uit Parijs is hij, André Katz. Sinds 2022 is hij directeur topsport van NOC-NSF. En dus is hij druk in de weer met de voorbereiding op de Olympische Spelen komende zomer. Nu eerst het NOS-journaal. Den Haag werd overvallen door de heftigheid van de Eritrese rellen. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Na die rellen in Den Haag van gisteravond zijn zeker 13 mensen opgepakt. Een groep Eritreërs gooide met stenen en vuurwerk naar de politie. 6 agenten raakten gewond, onder meer aan hun handen en 1 agent aan haar gebit. De ravage is inmiddels grotendeels opgeruimd. En burgemeester Van Zanen van Den Haag zegt dat hij is overvallen door die rellen van gisteravond. Je gaat er niet van uit dat, want dat is de informatie die wij hebben, dat dit kan gebeuren, maar je ziet het, je wordt weer overvallen door iets nieuws. En ja, ik vind dat echt vreselijk. Maar volgens mij waren ze goed voorbereid. Dit was niet te voorzien. Deze gewelddadigheden nooit eerder vertoond. En Van Zanen zei verder dat achteraf gezien de politie anders had moeten worden ingezet bij die rellen in de stad. Onno Beukers is bij dat zadencentrum waar het gisteren zo misging. Hoe ziet het er daar nu uit, Onno? Nou, er wordt hier eigenlijk nu heel hard gewerkt. Hard gewerkt om alle schade te herstellen. Er zijn hier allerlei ruiten kapot. Daar worden nu grote houten schotten voor geplaatst. En ja, als je hier om je heen kijkt, er ligt nog steeds overal glasresten liggen er hier zo. Er waren hier ook verschillende voertuigen, die zijn uitgebrand. Ja, je ziet duidelijk die zwarte plekken, eigenlijk verschroeid asfalt bijna, zie je op de grond liggen. Er is een brand geweest, ook tegen het zalencentrum zelf aan. En daar zie je dat je door de hitte alle tegels die tegen de muur aanzaten, ja, er vanaf gesprongen zijn. Ook zwarte vlekken hier op de straten. Dus ja, er wordt hard gewerkt om dat hier te herstellen. Maar de schade is toch wel groot, hoor. En wat zeggen de mensen over wat daar gisteravond is gebeurd? Er is dus duidelijk twee groepen Eritreërs. Dan heb je de regeringsgezinde Eritreërs die hier aanwezig zijn. En ook mensen die juist tegen het regime in Eritrea zijn. Ja, en die lijken hier met elkaar toch echt de confrontatie te hebben gezocht. En dat heeft geleid tot echt extreem geweld. He, daar hoorden we ook de burgemeester zojuist al over. Die is daar ook echt geschokt over. Vroeg zich ook overigens hardop af of we wel genoeg zicht hebben op de Eritreërs. Hoe die gemeenschap in elkaar zit. En of de informatiepositie, zoals dat dan zo mooi heet, wel voldoende was. En ja, als je hier kijkt, het zalencentrum, daar waren ook bijvoorbeeld nog andere feesten bezig. Ik sprak net iemand en die had een bruiloft binnen. En ja, dat liep dus helemaal anders. Ja, we hadden gisteren een bruiloft hier, ook gaande, naast die Eritreaanse bijeenkomst. Ja. Die van ons 300 man was binnen. Ja, niemand mocht naar buiten, niemand mocht naar binnen. En familieleden, de auto's waren allemaal vernield. Aan de voorkant hadden we 2-3 auto's van familieleden. Zijn ook allemaal afgebrand. En ze ook allemaal familieleden die uit Duitsland, Frankrijk kwamen. Ja, het is gewoon dramatisch. Heeft u zich onveilig gevoeld ook? Ja, zeker. Ja, ik werd alleen maar constant gebeld door familieleden die aan het huilen waren. Ja, ze waren allemaal in paniek geraakt. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat jullie ook binnen moesten blijven, hè? Ja, wij moesten zeker binnen blijven. Niemand mocht naar buiten. De politie die was bezig met een evacuatieplan. Uiteindelijk was het ook gelukt, maar ja, was niet zo veilig op straat. Dus we waren echt overal. Maar minimaal 400 man was buiten. Was het nog wel een feest bij jullie dan? Nee, die was gelijk afgelast. Iedereen was gewoon in paniek, boos. Dus ging niet meer door, nee. Nee, ja, en zo gaat het vandaag waarschijnlijk hier ook allemaal niet door. Zoals ik al zei, er wordt hard gewerkt. De opera, het zalencentrum, is op dit moment nog gesloten. Maar ja, ook als je naar de buitenkant kijkt, is het ook niet echt nu op dit moment een feestlocatie te noemen. Zwarte vlekken op de muur. En ik denk dat dat eerst hersteld zal moeten worden voordat er hier weer echt feesten en partijen georganiseerd zullen worden. Verslaggever Onno Beukers bij dat zalencentrum in Den Haag. Rusland zegt dat het de Oekraïnse stad Avdiivka nu in handen heeft. President Poetin heeft de troepen gefeliciteerd met de machtsovername. En het is de vraag of het Russische offensief stopt na de inname van die stad, zegt verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. De volgende stad achter Avdiivka die op de nominatie staat is Pakrovsk. Ook ten noorden van Avdiivka is een stad die gevaar loopt, waar de druk heel hoog op is. Dat is Kupiansk, zijn we afgelopen dagen ook geweest. Daar hoor je het permanent eigenlijk schieten. Maar de grote zorg eigenlijk op dit moment is dat de Russen nu zijn begonnen met de inzet van luchtmacht. Dus hele zware bommen afgooien. En wat je eigenlijk steeds zag in de strijd is dat de luchtverdediging bij beide partijen zo goed was, ja, dat vliegtuigen onbruikbaar waren, die zouden meteen uit de lucht geschoten worden. Maar nu inmiddels hebben de Oekraïners zo weinig luchtafweer nog ter beschikking, waar ze ook steden mee beschermen. Dus ze moeten pijnlijke keuzes maken. Beschermen we de steden of beschermen we de troepen? Dus nu gebruiken die Russen steeds meer vliegtuigen en gooien zware vliegtuigbommen af op die frontlijn. 500 kilo bommen gooien ze af, waardoor die Oekraïners echt heel zwaar onder druk komen te staan. Wordt veel schade aangericht, vallen veel gewonden door. Dus de zorg aan de Oekraïnse kant is wat dat betreft heel groot, dat de Russen mogelijk dus verder gaan oprukken binnenkort. De Oekraïners hebben een verdedigingslinie achter Avdiivka, maar hoe sterk die is de vraag. Die is toch wel vrij simpel daar achter Avdiivka. Maar ja, je hebt niks aan een verdedigingslinie mooie loopgraven als je geen mensen hebt om die te bemannen en als je geen wapens hebt en geen munitie hebt om daarmee te schieten. Dus de zorg ook, of de Russen dus, behalve dus die vliegtuigbommen, de zorg is echt heel erg groot dat hun verdediging op een gegeven moment gewoon te zwak wordt. En dat de Russen dus mogelijk kunnen gaan doorbreken nu na dit succes, tenminste voor je weet een succes kan noemen, bij Avdiivka. En Russische berichten over een groep Oekraïnse militairen die in een verlaten fabriek verschanst zit, die berichten worden door Oekraïnse bronnen tegengesproken. Premier Netanyahu wil dat het Israëlische kabinet zich duidelijk uitspreekt tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat. Hij zegt dat zijn kabinet zwart op wit afstand moet nemen van eenzijdige erkenning. Over die mogelijkheid wordt de laatste tijd veel gesproken. Gisteren nog zei de Franse president Macron dat het voor hem niet langer een taboe is om een Palestijnse staat te erkennen. Volgens Netanyahu kan er alleen een Palestijnse staat komen door directe onderhandelingen tussen betrokken partijen. De politie in Noorwegen heeft 4 Belgische militairen opgepakt. Ze waren afgelopen nacht betrokken bij een vechtpartij in het westen van het land. De Belgen waren in Noorwegen op training. In Wilbertoord in Brabant is een grote hoeveelheid vloeistof gevonden, vermoedelijk drugsafval. Die vloeistof zat in 8 vaten van 1000 liter. 2 vaten waren lek. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat die vaten niet verder konden lekken. Het op 1 na grootste ziekenhuis in de Gazastrook kan geen nieuwe patiënten meer opvangen. Er zijn volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza nog maar 4 teams over die voor de patiënten kunnen zorgen. In dat ziekenhuis in Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er nog zo'n 200 patiënten in dat ziekenhuis zijn. En het complex dat in de Sinaï-woestijn wordt gebouwd, buiten de Gazastrook, is volgens Egypte een distributiecentrum voor hulpgoederen. Eerder werd gedacht dat het een opvangcentrum zou worden voor Palestijnse vluchtelingen. Nu zegt Egypte dat er veel noodhulp binnenkomt en dat op het nieuwe terrein opslagloodsen komen en parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Het NOS-journaal. Vitesse neemt uiterlijk 31 maart afscheid van algemeen directeur Peter Rovers. Die was 3,5 jaar actief voor de club uit Arnhem. Aan de lijn commentator Richard van der Made. Richard, de KNVB wees afgelopen week een overname van Vitesse nog door Coley Perry, die Amerikaan, van de hand. Heeft het vertrek van Rovers daarmee te maken? Ja, daar heeft het zeker mee te maken. De druk die is behoorlijk toegenomen op Peter Rovers de afgelopen tijd. Niet alleen op de werkvloer bij Vitesse, maar zeker ook in de media. En Peter Rovers is dan ook wel een persoon die zich niet helemaal blind staart op zijn functie. Hij zat er als ad interim en heeft gezegd van dit wil ik niet meer, in goed onderling overleg. En ik denk in dit geval dat dat echt wel zo is. Samen met de Raad van Commissarissen, die overigens maar uit twee personen bestaat bij Vitesse, is nu besloten dat Peter Rovers per 31 maart terugtreedt en dat hij zelfs per direct opstapt op het moment dat Vitesse eerder iemand vindt. Er was veel kritiek op hem. Dat duurt eigenlijk al een tijdje. Personeel verwijt Peter Rovers solistisch optreden, weinig communicatie, dat hij alleen maar het wiel heeft gekozen van Coley Perry om te gaan voor die volledige overname van 100%. En daarbij zou hij het personeel vergeten hebben en dus zich eigenlijk alleen maar gericht hebben op die overname van Perry. Dus dit komt ook voor mij niet als een verrassing. De supporters hebben eigenlijk ook de afgelopen weken geschreeuwd om zijn vertrek. In de media werd de druk opgevoerd en ook intern stond hij er niet al te best op. Ja, Vitesse schrijft dan wat mild, hè? Peter Rovers heeft in 1 jaar meer problemen op zijn bord gekregen dan een gemiddelde voetbalbestuurder in zijn hele carrière. Wat zijn zo de dingen waar hij mee te maken had? Ja, dat heeft dan vooral met die overname te maken. Het aanleveren van ontzettend veel documenten. Er heeft echt een vuistdik dossier gelegen bij de KNVB. Dat heeft heel veel tijd gekost voor Peter Rovers. De Russische invloed bij Vitesse die er ook nog bij kwam. De aandelen die moesten worden overgeheveld naar deze Amerikaan Coley Perry. Alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat hij er inderdaad ontzettend druk mee is geweest en dat hij ook daarom misschien wel heeft gezegd voor mij is het nu genoeg. Duidelijk. Commentator Richard van der Made. In Amersfoort moest de brandweer gisteravond in actie komen voor een vreemde lucht in een appartementencomplex. Iemand zou een lucht hebben geroken die op aceton leek. En dan gaat er bij de brandweer een lichtje aan. Dat zou wel eens een mogelijk drugslab kunnen zijn. Maar toen ze aankwamen bleek dat niet zo te zijn. Een buurtbewoonster was de boosdoener. Zij was haar nagels aan het lakken. De politie is met haar en de melder in gesprek gegaan. Bijna 12:01. Het weer nog, bewolkt en regen. Later van het westen uit geleidelijk droger. Het is zo'n 9 graden. Morgen eerst droog, later op de dag een paar buien en dan wordt het een graad of 10. Ja, regen dan meestal files, hè? Het regent ook op zondag. Ja. Ja, zeker, want er ligt ook water op de weg bij Rotterdam. Daardoor staat er 1 file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam en Knopen de Bresseplein is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voor directeur topsport bij NOC-NSF is het aftellen geblazen. Nog een paar maanden en dan beginnen in Parijs de lang verwachte Olympische Spelen. Het iconische sportevenement is een belangrijk eikpunt voor de nieuwe directeur NOC-NSF. Dan zal moeten blijken of ze als sportkoepel op de goede weg zitten. André Katz is deze zondagmiddag te gast. Welkom. Dank u wel. Je bent net terug uit Parijs. Is er dan ook nog tijd voor, ja, een museum? Dat soort dingen. In Parijs. In Parijs. Nee, Centre Pompidou heb ik dit keer overgeslagen. Nee, we hebben het dorp bekeken. Ja, waar, ook belangrijk. Ook, ja, voor mij in ieder geval deze zomer belangrijker. En we hebben ons gebouw bekeken waar we straks met ongeveer 300 sporters gaan verblijven. Ja. En allemaal muren gemeten, kijken waar de stopcontacten zitten, om te zorgen dat straks alles helemaal perfect voor elkaar is. Daar wil ik zo nog veel meer over weten. Maar geen Rotko voor jou dus in Parijs. Ja, daar was ik toevallig laatst. Dus ik dacht, wie weet ben je er geweest. Prachtig. Oh, maar goed, dat helemaal terzijde voor mensen die nog van plan zijn om naar Parijs te gaan. Goeie tip. Ja. Roel Vergouwen. Ja. Jij bent er straks ook weer. Ik ben er straks ook weer. Nu al, eigenlijk. André, dank dat je aanschuift bij ons. En dat is ook een mooie aanleiding om nog eens even wat mooie sportmomenten te laten horen. En om jouw licht daarover te horen. Dus dat dit uur. En aan het einde van het uur iets heel anders. Maar volgens mij ook iets waar ik je mee kan verblijden. Namelijk dingen die er misgingen op de radio. De radiobloopers. En een heel mooi, liefdevol radiomoment van de week. Kijk, dat is altijd fijn. Natuurlijk ook de tweede helft straks via Ragnar Niemeyer. Die volgt in Enschede de wedstrijd Twente-Utrecht. De tussenstand daar is 0-1. Utrecht staat voor dus. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. André Cats, geboren op 3 september 1968 in Drachten. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik de mooiste sport om naar te kijken. Het is gevaarlijk vanuit mijn positie, maar ik heb rolstoelbasketbal enorm leren waarderen. Dit moment in het zwembad in Drachten vergeet ik nooit meer. Ja, ik betrapte ooit als trainer daar 's ochtends om 4:15 een inbreker. En dat was toch wel iets wat me bijstaat. Maar me staat vooral ook bij het enorme plezier wat ik in dat zwembad al die jaren gehad heb. Meedoen of winnen? Winnen. Vuist op tafel of schouderklopje? Ja, ik wissel graag een beetje af, maar ik kies toch voor schouderklopje. Dit was een moeilijke fase in mijn leven. Ja, wij zijn opgegroeid met 4 kinderen. En onze oudste zus heeft 10 jaar lang Parkinson gehad en is daaraan overleden. Ja, en dat is een periode waar ik met heel veel verdriet aan terugdenk. Ja of nee, ik heb wel eens grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Zeker wel. Dit is mijn belangrijkste boodschap voor het volgende kabinet. Ja, ze nemen goed de tijd om het ook wat betreft sport goed te overdenken. Maar wij zijn heel erg van mening dat wij met sport een ongelooflijke waarde voor de maatschappij hebben. En daar hebben we middelen bij nodig, daar hebben we focus bij nodig. En voor wat mij betreft voor topsport ook extra middelen nodig. Ik heb laatst geroepen heel graag 20 miljoen erbij. Dus ik herhaal die oproep nog maar een keer. Deze foto is me dierbaar. Ja. Ik moet nu denken aan... Ik ben echt opgegroeid in een sportfamilie waar je eigenlijk 3 sporten tegelijkertijd moest doen. En in mijn geval was dat voetbal, atletiek en zwemmen. Maar ik herinner me een foto met mijn broertje en mijn moeder die onze zwemtrainer was. En we staan op het podium en ik zie haar ongelooflijke trotse blik. En ze was trots op haar 2 zoons die heerlijk aan het sporten waren. Dit is het aantal medailles dat Nederland bij de Olympische Spelen gaat halen. Ja, we gaan er heel veel halen. En ik hoop dat... Dat is geen antwoord, André. Nee, is niet het antwoord. Nee. Maar je krijgt hem ook niet, dus nee. We gaan er echt heel veel, heel veel halen. Je gaat geen nummer noemen, geen getal. Nee. We willen in het linker rijtje staan, hè, met de beste 10 landen ter wereld. Dat is waar wij voor gaan. Dat is al onze inspanningen waard. Ja, en hoeveel medailles je daar precies voor nodig hebt, dat gaan we zien. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, die oudste zus van jou, die overleden is aan Parkinson na 10 jaar. Hoe oud was jij? Ik ben 12 jaar jonger dan mijn zus. Ja, toen was ik in mijn eind 30. En wat betekende ze voor je? Mijn zus, ja, dat was mijn grote zus. Ja, 12 jaar ouder dus. En die hoorde dingen eerder dan mijn moeder. Dus als ik op school er was uitgestuurd of er was wat anders fout gegaan. Ik kon niet altijd bij mijn ouders terecht. Wel hele lieve ouders hoor, maar ging ik toch even naar mijn zus. En dan via mijn zus, dan kwam het slechte nieuws wel bij mijn moeder. Want het was wel de bedoeling dat je zus dan een soort trainion was naar richting je ouders? Ja, dat was dan wel een soort van spons die eventjes het slechte nieuws iets kon duiden. En dat ik op de vrijdag terug moest komen om te schoffelen in het Drachtlyceum. En wat had André Cats dan gedaan? Ja, wat had André Cats gedaan? Ik vond het wel meevallen, maar dat was dan een etui naar buiten gooien. Ik was wat bij de hand. Dus oh ja? op de iets verkeerde momenten toch een wat grappige opmerking maken. En dat waardeerde niet alle leraren. En zit dat nog steeds in je, die kant? Dat bij de handen? Ik probeer wel bij de hand te zijn. Maar was je een beetje een pestkop? Of? Nee, ik was geen pestkop. Nee, absoluut niet. Ik was eigenlijk wel een brave jongen. Ik moest het altijd wel een beetje ook van mijn humor hebben. Die manier moest ik me een beetje manifesteren op school. En waarom moest je het van je humor hebben? Nou ja, ik was een klein tenger mannetje. Ik stond als derde in het rijtje bij de gymnastiek. Je werd niet als eerste gekozen, dat bedoel je? Ik werd niet als eerste gekozen. Ik kwam net ook al langs bij Martin Meisjes Gauw. Zagen mij ook niet allemaal staan. Hoewel ik vroeger wel in mijn surftijd had ik krullen. Dat waren wel je was mijn... een dude. Ja, precies, precies. Een beetje de Stefan. Kwam goed van, uiteindelijk. Stefan van, ik ben op hetzelfde water als Jacco Koops, de surfcoach. Daar hebben we toch toen we 16, 17, 18 waren veel gesurfd. En als je zegt, ik probeer nu nog steeds wel bij de hand te zijn, wat bedoel je daar dan mee? Nou, je moet scherp zijn. In de topsport moet je altijd alert zijn. In de zin van goed luisteren naar mensen, de juiste antwoorden formuleren. En humor daarbij is belangrijk. Spanning in topsport is veelvuldig aanwezig. En dan soms even het ijs breken met een beetje een grap of een rake opmerking is denk ik heel belangrijk. En wat bedoel je met je moet ook scherp zijn? Nou, topsport is een spel waar in wezen 8 miljard mensen aan zouden willen meedoen. Dat gaat niet, er zijn er maar een paar duizend. Het gaat om keuzes maken, het gaat om de goede keuzes op het juiste moment maken. Ja, en dat vergt wel dat je altijd scherp bent. Voelt dat als een druk ook? Oh, het voelt als een tweede natuur voor mij. Ik doe dat nu ongeveer 40 jaar. Ja, want je bent natuurlijk ook lang coach geweest en zo. Coach. Ja. Chef de mission van de Paralympische Spelen een paar keer. Dus ja, dat vergt wel dat je altijd wel op je qui-vive bent. Niet in de zin dat je altijd achterom moet kijken. Want er staat iemand achter je die je een loer wil draaien of zo. Totaal niet. Maar ja, topsport vraagt wel om scherpte. Heb je dat nu ook heel erg? Dat je denkt, ja, ik moet wel opletten wat ik zeg. Het gaat over sport en ik zit hier vanuit mijn hoedanigheid als directeur topsport. Dus ja, natuurlijk als het gaat over topsport en je vraagt aan mij van hoeveel medailles gaan we halen? Ja, we hebben met elkaar binnen NOC-NSF afgesproken dat we dat niet gaan doen. Nee. Ja, nee. Dus dat ga ik vanmiddag ook niet doen. Dus dat vergt enige scherpte. Ja, dat begrijp ik. André Katz is te gast, directeur topsport van de sportkoepel NOC-NSF. Hij wil dat er meer aandacht komt voor het leven na de topsport. En ook voor de inspirerende verhalen van sporters. Als bondscoach van de zwemmers en chef de mission van Paralympische Spelen zag hij van dichtbij hoe zwaar de weg naar succes kan zijn en hoe belangrijk vertrouwen en goede communicatie is. Meer dan ooit gaat het nu in de topsport, behalve over sportief succes, ook over ethiek en moraal. Dit uur André Katz op de perstribune van De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, je was dus in Parijs, het Olympische dorp aan het controleren eigenlijk. Ja. Is het er allemaal? Ja. Wat moet er nog gebeuren? Nou, er moet nog best heel veel gebeuren. Alleen de Parijzenaren werken met heel veel tijdelijke accommodaties. Ja, en die hebben ze nu nog niet onder de Eiffeltoren of Place de la Concorde gebouwd. Dus dat gaat in mei, juni gebeuren. Maar alle vaste installaties hebben ze af. Dus ja, in het dorp waren er van die mannen met het zand invegen in het trottoir. Dus ja, dan zijn het wel de laatste stappen, denk ik, die je moet zetten. Ja. En wat beleef jij dan? Ik bedoel, je was met een groepje. Ja. Hoe is dat voor jou? Ik bedoel, jij mag daar waarschijnlijk als een van de enigen rondlopen. Ja. Hoe is dat? Nou, wij waren er met drie specialisten. Eén is een interieurdesigner. Dat klinkt wat hoogdravend. Maar deze dame, Sjane, die is zeer deskundig. Je krijgt eigenlijk een heel kaal gebouw. Waar letterlijk gewoon nog betonmuren, wit. Het is niet heel sfeervol. Je moet bij het Olympisch dorp, bij het Paralympisch dorp niet een voorstelling hebben dat je in een 4- of 5 sterren hotel terechtkomt. Maar daar gaat Sjane voor zorgen. Sjane gaat ons helpen om er toch echt een Nederlands tintje, een Team NL saus overheen te gooien. En tweede specialist die we hadden was dat we het gebouw ook wat gaan aankleden met Team NL. Logo's, bestikkering. En deze meneer heeft dat allemaal ingemeten. En de derde was ook heel belangrijk. Dat was iemand die voor ons nog extra airconditioning gaat aanleggen in het gebouw. Het is een heel mooi, modern gebouw, maar beschikt niet over airconditioning. Nou, wat je niet wilt, is dat je de avond of de nacht voor je finale, of dat nou Femke Bol of wie dan ook is, niet. Dat je niet kan slapen vanwege de hitte. Ja. En het maar dat kunnen die Fransen zelf ook wel verzinnen? Hadden ze kunnen verzinnen, maar vanwege duurzaamheid denk ik dat ze gekozen hebben. En nou wil dat niet zeggen dat ik niet voor duurzaamheid ben. Maar in dit geval kiezen we toch voor de goede slaap. Maar goed, jullie gaan daar dus met heel veel kritische ogen kijken. Of het allemaal. En ik kan me voorstellen dat je soms ook denkt... oh, help als ik maar niet iets belangrijks over het hoofd heb gezien. Ja, maar gelukkig doe ik niet alleen. Nee. En met een paar mensen die vanuit de NOC-NSF zeer ervaren zijn in het organiseren. Ja, hebben lijstjes, daar dit moet er zijn, dat moet er zijn. En als je zegt, het moet een Nederlands tintje krijgen... waar moet ik dan aan denken? Nou, veel oranje. Ja, zo simpel is het. Oranje muren. Nee, het gaat verder dan dat. Maar de kleur oranje gaat toch wel de hoofdtoon voeren. Ja. De functie die je nu hebt, directeur topsport van Team NL NOC-NSF... dat doe je nu bijna 2 jaar. Even luisteren hoe dat nieuws destijds in het Sportjournaal werd aangekondigd. Goedenavond, André Katz wordt de nieuwe directeur topsport. Hij volgt Maurits Hendricks op, die verlaat NOC-NSF per 1 april. Dit is een droombaan die ik al enige tijd ambieer. Het is een geheel nieuwe ontwikkeling in mijn loopbaan... waar ik heel erg naar uitkijk, zegt Katz tegen de NOS. André Katz is momenteel technisch directeur bij de Zwembond. En voorheen was hij onder meer topcoach in de zwemsport... en prestatiemanager bij NOC-NSF. Ook was hij 4 maal chef de mission van de Paralympische teams. Ja, een droombaan, zeg je. Had je in zak en as gezeten als je de baan uiteindelijk niet had gekregen? Nee, had ik niet in zak en as gezeten. Dan was ik nu nog steeds gewoon technisch directeur van de Zwembond geweest. Wat ik met heel veel plezier deed. En zeker tot en met Parijs zou hebben gedaan. Maar de kans kwam voorbij. En ik heb geprobeerd, ik ging ervoor. En dat was wel een droombaan. En dat is het nog steeds. En waarom is het een droombaan? Nou, omdat je in een positie zit dat je werkelijk van waarde kan zijn... voor de Nederlandse topsport. Met heel veel interessante mensen contact hebt. Als je in topsport zowel sporters als coaches... als andere begeleiders... ja, je hebt zoveel waardevolle mooie gesprekken, vind ik. Ja, als je dat vanuit je professie mag doen... en nog met een doel waar ik me zeer mee verwant voel... en dat is presteren, ja, dan heb je een droombaan. Ik zeg uit de grap wel eens, ja, ik ben werkloos. Want ja, ik doe gewoon wat ik graag wil doen. Ja, een van de eisen die toegesteld werd aan jouw functie... was een tembaar ego. Ja, ja. Wat dacht jij toen je dat las? Ja, toen dacht ik, oké, mooi... toen heb ik denk ik even aan mijn vrouw gevraagd... die nu aan de andere kant van het glas zit. Maar wat denk jij ervan, tembaar ego? Nee, ik heb daar niet zoveel aandacht aan besteed. Ik ben gewoon wie ik ben. En wat zei ze? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik denk dat in haar geval weet ik dat zij mijn ego aardig kan temmen. Zij kan hem. Maar waarom stond het er? Dat weet ik niet. Dat zou je de opstellers... Heb je nooit gevraagd? Nee, heb ik niet gevraagd. Nee. We hebben er in de sollicitatiegesprek en daarna ook zijn we er nooit op teruggekomen waarom dat er stond. Ik kan wel een invulling aan geven dat misschien een iets andere persoonlijkheid als mijn voorganger gezocht werd. Ik ken Maurits heel goed. Ik ken Maurits hem als een ongelooflijk professionele en ervaren sportbestuurder. En in die zin denk ik dat wij eigenlijk heel veel op elkaar lijken... met dezelfde drive ons werken doen. Alleen? Alleen doe ik dat vanuit wie ik ben... En hij deed dat vanuit wie hij is. Ja, ja, en ik ga daar geen vergelijking op maken. Ragnar volgt voor ons Twente FC Utrecht. Ja, Ron Jans die zei de wedstrijd van het jaar. Hoe kijk je daarnaar, naar die wedstrijd van het jaar inmiddels, Ragnar? Nou ja, met heel veel belangstelling zo aan het begin van de tweede helft. Want Utrecht staat nog altijd voor en het had zojuist... nou, wat zal het zijn, 30 tellen geleden ook zomaar 0-2 kunnen worden... Met Fraulo die de bal kreeg van Lammers. Die had zijn actie eigenlijk iets te ver doorgevoerd. Maar die Fraulo, Scandinavische middenvelder, kwam toch wel oog in oog met Oenerstal. Maar een slap balletje. Hier moet de collega van Oenerstal, Branderhorst, even aan de bak bij een hoge bal. Utrecht is bezig aan een mooie serie. 13 duels al ongeslagen. Die serie is geëvenaard. Een clubrecord, maar dit is duel 14. En misschien gaat het wel lukken om de generatie van Ab Favier... 1990-91 dat seizoen uit de boeken te krijgen. Laatst veel over dat PSV-record te doen. Maar Utrecht heeft ook zo zijn record. Een van de mannen van toen, Robbie Alfle... is analist hier onder mij, een paar stoelen. De Kok, Verrips, nou dat soort namen van Ede misschien wel uit te boeken. Want Utrecht leidt na 5 minuten voetballen in de tweede helft. Nog altijd bij Twente met 1-0. Hey, en Ragnar, ik begrijp dat jij ook naar Parijs gaat. Ja, we gaan morgen, met een cameraman de roeiers daar eens even in de gaten houden. Hè? Want daar zijn hele hoge verwachtingen van. Een beetje, nou ja, zeg ik dan maar even, mijn sport. En zij gaan het water op. Twee keer 2 uur maandag en dinsdag. En ja, sfeerproeven, de omstandigheden bekijken. Misschien ook wel de routing. Dat soort dingen. Hè. Hoe steekt het daar allemaal in elkaar? En ja, het is de bedoeling dat we daar voor de verschillende podia, zeg maar, een soort van verslag. Een sfeerverslag zou ik het willen noemen van maken. Ja. Superleuk, joh. En ook naar Rotko gaan, hè? Pardon, naar wat? Naar Rotko, het museum. Oh, dan moet jij even... Heb ik iets gemist? Oh ja, nou, daar hebben we echt geen tijd voor. Doe het even buiten de uitzending. Wel proberen. We zullen kijken of we de Eiffeltoren nog wel even in beeld kunnen brengen voor de sfeer, zeg maar. Ik heb wel hele leuke muziek voor de sfeer gevonden. Oké, hartstikke leuk. Ja, wij zijn in gesprek met André Katz, directeur Topsport NOC-NSF. Ik zag jou knikken. Ja. Over de roei. Ben je er ook nog geweest? Nee, ja, ik ben er al een keer op de roeibaan geweest. En Ragnar heeft het over sfeerverslag. Nou, dat is zijn aandeel. De roeiers gaan er daadwerkelijk heen om de baan heel goed te verkennen. 2 dagen kijken hoe de wind op de baan staat, de golfslag. Nou, ze zijn er wel vaker geweest. Maar ja, ze willen ook niks aan het toeval overlaten. Nee. Ze hebben vorig jaar op de WK 8 medailles gehaald. Ja, en willen dat evenaren. Dus een perfecte voorbereiding hoort daar wel bij. Ja, natuurlijk. Jij zei net dat dit je droombaan is en dat je waardevolle gesprekken kan voeren. Ja. Waar denk jij dan aan? Want jij hebt natuurlijk, je bent de nieuwe directeur geworden. Toen heb je 100 mensen gesproken, sporters, bestuurders, coaches, et cetera. Noem eens zo'n waardevol gesprek. Ja, het gaat bijna altijd over ambitie. Dus er lopen in de topsport op Papendal, waar wij ons kantoor hebben, 450 jonge mensen rond en hebben allemaal ambities. En die stellen zichzelf doelen. En dat zijn niet zomaar makkelijke doelen van ik wil 10 kilometer hardlopen binnen 50 minuten. Ze willen de beste van de wereld worden. En dat vergt keuzes en die gesprekken die je daarover mag voeren, of je dan een psycholoog bent, of je bent een voedingsdeskundige, of vanuit mijn positie, hen helpen om die ambitie te verwezenlijken. Ja, er is eigenlijk niks mooiers dan dat. En hoe kun jij dat doen? Nou, dat kan ik doen vanuit het feit dat ik hen daarin steun. Hoe? Dus ik verenig me met hun doelen. En hoe ver gaat dat? Ik snap dat je geld en faciliteiten, et cetera. Maar heb je ook 1-op-1 gesprekken om mensen over een heuveltje te trekken? Nou, het jammere van mijn baan is dat ik ook veel in overleg ben, vergaderingen. Je bent een beetje verder weg, hè, inmiddels. Dat is een kleine downside. Ja, dat kan me voorstellen. Dat is eigenlijk heel jammer. Ja, maar wanneer ik kan, dan loop ik de atletiekbaan op of het restaurant in. Ja, en dat kunnen ook hele kleine dingetjes zijn. Van een sporter die ergens mee zit en dat je zegt, goh, maar die en die sporter heeft dat 5 jaar geleden zo aangepakt. Goh, kun je een voorbeeld toevallig noemen? Nou, dat kan zijn iemand die bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij op wedstrijden onderpresteert. Hè? Dus een beetje de koning van de training. In de training gaat alles goed. Je springt het ene persoonlijke record naar het andere, maar in de wedstrijden valt het tegen. Nou, dan hebben wij mensen op Papendal die je daarbij kunnen helpen. En overigens niet alleen op Papendal, dat is op alle Team NL-centra het geval. Ja, en die connectie maken, daar dan een heel klein beetje bij helpen. Van, goh, ik heb een suggestie voor je, misschien is dat wat voor je. Ja, dat zijn eigenlijk ook wel de krenten in de pap. Ja, want een van de dingen die jij hebt aangegeven nu, omdat je de nieuwe directeur bent, is dat je heel erg wil dat die sporters ook na hun carrière die verhalen, die soms belangrijke en spannende gevechten die ze gevoerd hebben, dat ze die gaan delen met ons, zeker. Gewoon de burgers. Ja. Om ons te inspireren. Ja, zeker als het mooie verhalen zijn. Ja, hè? En ook soms zijn het minder mooie verhalen. Is soms ook heel erg waardevol om te delen. Maar wat is dan mooi daaraan? Overal waar mensen samenwerken, in teamverband, het is op jullie redactie niet anders. Daar worden soms moeilijke gesprekken gevoerd, confronterende gesprekken, mooie gesprekken. Ja, ik lever het liefst schouderkropjes uit, maar dat kan niet altijd. Je zult soms ook mensen even moeten zeggen, ja, maar dat had beter gemoeten. Dat is gewoon een onvoldoende. Dat is niet het Olympisch niveau wat wij nastreven. Ja, dat soort gesprekken voer je feitelijk de hele dag, maar dat zal in elke werkkring zo zijn, denk ik. Ja. Maar mijn indruk is dat een heleboel oudsporters inderdaad lezingen geven, clinics geven, ja, boeken schrijven, niet te vergeten. Ja. Dus gebeurt dat niet eigenlijk al heel veel? Het gebeurt al heel veel, maar het kan nog veel meer. Want ik denk dat die waarde van die topsport zo groot is, ja, dat we eigenlijk in elk schoolgebouw, in elke klas, bij elke sportclub dat soort verhalen zouden moeten vertellen. Het gebeurt al degelijk en we zien die waarde ook al, maar ik denk dat het nog veel meer kan. André, ik zei al, we gaan jouw komst ook een beetje aangrijpen om ons wat mooie sportfragmenten te laten horen. We hebben jou gevraagd, wat is nou, ja, het is misschien een hele moeilijke vraag, mes op de keel, de allermooiste sportmedaille voor een Nederlandse ploeg aller tijden. En jij kwam met dit fragment. Maarten van der Weijden. We gaan het meemaken. Hier is Van der Weijden, die zijn eigen plan trekt. Hij zoekt zijn eigen spoor. Hij heeft geen last. Oh, en nu gaat het misschien gebeuren. Oh, hij ligt Maarten goed. Van der Weijden. Hij ligt goed. Hij ligt fantastisch. Pieter van der Hoogland in extase. En het lijkt te gaan lukken. Hij doet het. Van der Weijden met de demarrage. Hij doet het. Kom op, Maarten. Van der Weijden. Maarten van der Weijden wordt Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Nog een paar meter. Van der Weijden houdt Davies en Loerts af. Hier komt de Olympische titel. De eerste voor Maarten van der Weijden. Fantastisch. Pieter. Ja, jongen. Je hebt hem. Je hebt hem. Ja, ik zit er ook weer helemaal in. 2008 was dit, Peking. Maar ik zie jou heel koeltjes reageren als je hiernaar luistert, André. Of nou, is dat ingehouden enthousiasme? Nee, dat is niet de plek nu om hier te gaan springen, denk ik. Want ik zit vast aan de koptelefoon. Maar nee, dit is wel een geweldig moment. Maarten was een heel getalenteerde jeugdzwemmer. Toen heb ik hem veel begeleid. En aan het einde van zijn jeugdperiode werd hij heel erg ziek. En een paar jaar hele andere dingen aan zijn hoofd gehad. En hij herstelde van zijn zware ziekte. En vervolgens heeft hij een plan uitgestippeld om in 2008 Olympisch kampioen te worden. En in die tijd mocht ik dat volgen. Ik mocht hem ook weer af en toe tips geven en hem helpen op moeilijke momenten. Ja, en hij had aan ieder detail gedacht. Ja, en dat dit dan gebeurde, het was met dat hele verhaal daarachter fantastisch. Waar was jij? Ik zat thuis in 2008. Ik was net benoemd als chef de mission van het Paralympisch team. En ik ging een paar weken na de Olympische Spelen voor de eerste keer, dat was een prachtige ervaring, naar de Paralympische Spelen. Ja. En zat jij thuis wel te springen? Ja, toen zat ik wel te springen, denk ik. Of aan te moedigen. Een zwemcoach doet dan zo met zijn arm. Die staat dan te fluiten. Ik kan niet zo heel goed fluiten. Maar gewoon voor je televisie, ja, deed je dat? Ja, in die omgeving. Gillend. Kijk, ik ben niet degene die de aandacht. Ik doe dat beter thuis. In mijn eentje dan dan zien we een kant die we nu niet zien. Nee, die, precies. Zo ja. Is het. En de man van de details, noem je hem? Ja. Ben jij dat zelf ook eigenlijk? Dat probeer ik wel te zijn. En steeds meer. Ik was wellicht als jonge coach iets meer van snel halen, snel thuis. Grote halen, snel thuis. En nu steeds meer. Ook omdat je daar in de topsport gewoon toe gedwongen wordt. Hè. En wat dan heb je dan veranderd? Wat was dat dan? Grote halen, snel thuis en nu de details? Nou, ja, eerst gewoon details over het hoofd zien. Zoals wat voor dingen? Zoals bijvoorbeeld niet letten op voeding van sporters of in een warme zwembadomgeving. Bijvoorbeeld je vochthuishouding niet op orde hebben. Wat nu eigenlijk heel gewoon is. Ja, ik had vroeger als coach heel veel focus op hard trainen. Maar wat te weinig op veel rusten. Hè? Daar moet altijd een balans tussen zijn. Als je hard en veel traint, dan moet je ook veel rusten. Nou, dat had ik vroeger niet zo scherp op het netvlies. Dan was het toch vooral hard trainen. Nou, dat zijn details die we nu met elkaar veel beter op het netvlies hebben. Voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht, zo gaat het. Ja, we zeiden het al, chef de mission van de Paralympische ploeg. Ben je 4 keer geweest, heel veel succes gehaald. Karrevracht aan brons, zilver en goud. En we hebben je ook gevraagd, vooraf aan de uitzending... welke van die Paralympische medailles... wat is nou waar je eentje waar je met genoegen aan terugdenkt? En jij koos voor het tennisgoud van Esther Vergeer... bij de Spelen in Londen in 2012. En dan komt Esther Vergeer op een matchpoint... om een Paralympische titel binnen te halen. Een gold medal point voor Esther Vergeer. En dan maakt ze het af met die voorhand. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Het is gelukt, het is gelukt. Ja, de druk was echt enorm. En al jarenlang eigenlijk heb ik hier naartoe geleefd. En heb ik iedere keer geroepen dat ik zo graag die gouden medaille wilde hebben. En het is gelukt. Het is echt te gek, echt gek. Ja, beschrijf even hoe juichend je hier bezig was na deze overwinning. Ja, toen stond ik denk ik boven in de tribune wel iets meer in mezelf te juichen. Ik heb wel geleerd als chef, moet je, en dat past dan een beetje goed bij mijn karakter... een beetje je inhouden bij grote vreugde... en niet helemaal bij zak en as gaan zitten, of hoe noem je dat, als het tegen zit. En je moet een beetje vlak proberen die spelen door te gaan, want anders... kom je in een soort van emotionele rollercoaster terecht... waar je na 2 dagen helemaal finale eraf ligt. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar bij deze had ik toch even een echt gebalde vuist. 1, omdat ik het haar geweldig gunde. Ik heb ongelooflijk veel van de Paralympische sport van Esther geleerd... in de periode 2008-2012. Ik wist niks van Paralympische sport. En toch werd ik de baas daarvan op dat moment... En Esther als echte pionier liep mijlenver voor op veel andere sporters. En ik heb veel gesprekken met haar gehad. Ze heeft me heel veel van haar ideeën verteld. Ja, en ik ben er ook heel trots op dat ze... in 2016 waren we samen. Zij was assistent-chef en ik was de chef. En nu is zij al 4, 5 uitzendingen lang chef de mission. Ja. En wat waren haar vooruitstrevende, denk ik dan, ideeën? Nou, dat was... Ik weet niet meer, ik heb het niet opgezocht... maar ze heeft enkele honderden partijen achter elkaar gewonnen. En dat zou kunnen leiden tot een soort van nonchalance... van, nou ja, ik win toch wel. Nou, dat was niet Esther Vergeer. Als we het over die details waar we het net over hadden... Esther die probeerde altijd weer nieuwe paden te bewandelen. Altijd weer nieuwe ideeën te implementeren. Een nieuwe rolstoel ontwikkelen. Ze is aan de slag gegaan met een hele gerenommeerde tenniscoach. Nou, ze probeerde alles om iedere dag weer een stap verder te zetten. Ja, en dat probeer jij nu ook in jouw nieuwe functie door te voeren? Ja, nou, ik denk dat topsport anno 2024 is... en ook al een tijdje aan de gang is. Ja, als je niet aan alle details aandacht geeft, ja, dan ben je gezien... Ik vroeg in de perskaart wat je de mooiste sport vindt om naar te kijken. Nou, dat vond je moeilijk, maar toen zei je, nou, als het nu toch echt moest. Rolstoel basketbal. Ja. Waarom staat dat bovenaan? Nou, in mijn Paralympische periode ging ik heel vaak op de avonden... als er een oefenwedstrijd gespeeld werd door de rolstoelbasketballers. Rolstoelbasketbal heeft een fulltime programma op Papendal... En ging ik kijken en ik heb die sport zo enorm leren waarderen... als echt een volwaardige topsport. Ja, ik raad iedereen aan om eens, als je de kans hebt... ga rolstoelbasketbal kijken. En maar heeft het ook te maken met het feit dat het mensen zijn in een rolstoel? Nee, voor mij niet. Ik zie het rolstoel als een sportmiddel. Er zijn ook een aantal sporters die hebben in het dagelijks leven... weliswaar wel een beperking aan hun benen, maar gebruiken geen rolstoel. En die rolstoel, ja... Ik had er een mee moeten nemen, maar dan kun je heel wendbaar ben je daarin, heel snel. Je kan heel snel optrekken en stoppen. Het is een hele dynamische sport. Dus die sportrolstoel is totaal niks zieligs. Het is echt een prachtig sportmiddel. Ja. Wat betreft de Paralympische Spelen, je had het net over het linker rijtje. Toen hadden we het over de, nou, ik noem maar even de gewone, of ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Olympische de traditionele. Ja. Hoe zit het met de ambitie qua Paralympische sporten? Ja, idem dito. Dus, ook een linkerrijtje. Ook linkerrijtje, zo is dat. En een linkerrijtje is 10 rijtjes lang, hè? Dus meer niet. Nee, met Paralympische sport doen we ook al een tijdje mee in de top van de wereld. En dat is knap, want we zijn met een klein team. We gaan zo met 80 tot 100 sporters naar Parijs. Maar de ambitie is niet anders. Wij zien Paralympische sport gewoon als topsport. En dan draait het om resultaten. Nou, dat is het natuurlijk ook. Het is het, ja. Nou, is er heel veel te doen om grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ik vroeg in de perskaart of jij dat wel eens had meegemaakt. Zei jazeker. Wanneer heb jij dat gezien? Nou, bijvoorbeeld echt jaren geleden in het zwembad. Dat je een collega coach naar de sporters, naar waterpolo'ers of zwemmers tekeer zag gaan op een manier dat je dacht, ja joh, misschien ben je of met de verkeerde been in bed gestapt of je hebt het vervelend gehad op je werk. Maar dit is niet de manier waarop je je kan uiten naar sporters. En, zei jij daar dan iets van? Ik heb dat in het begin wel eens niet gedaan. En dat is niet in orde. Dan draaide je om en dan dacht je, nou, jouw probleem. Laat ik zeggen, de laatste 15 jaar heb ik dat beslist wel gedaan. Dat je dan die coach aanspreekt en vraagt, goh, is dat nou nodig? Wat was er aan de hand? Goh, het viel me op dat je zo aan het schreeuwen was. Ja. Jullie natuurlijk gelijkwaardig, hè? Als coaches. Als coaches, zeker. Ja. Zeker. Dus het is ook niet zo dat sporters, en in dit geval waren het ook wat jongere sporters, ja, die geven geen weerwoord. Nee. Hè? Dus in die zin ben je als collega, en dat hebben we ook allemaal onderschreven als sportcoaches, dat je elkaar daarop corrigeert. En hoe werd er gereageerd als je dat deed door zo iemand? In eerste instantie wat afwijzend. Wat, hè? Waar bemoei jij je mee? Hè? Maar als je het vooral houdt bij datgene wat je gezien hebt en niet meteen je mening erover geeft, maar meer de observatie deelt, ja, dan kom je toch eigenlijk altijd tot een goed gesprek. Ja? Ja. En hield het daarmee op dan ook? Zag je het daarna niet meer bij die persoon? Ik denk dat elkaar corrigeren, elkaar becommentariëren op gedrag, dat een geweldig waardevol instrument is. Ja. Waardevoller dan wat dan ook. Ben jij wel eens nodig geweest om te corrigeren? In de zin van? Dat jouw collega jou aansprak op jouw gedrag? Niet nodig, maar ook misschien ook wel nodig na afloop van een gesprek. Dat je terugkoppeling krijgt. Goh, nou, die opmerking, misschien bedoelde je het zus, maar het kwam zo over. En dat was buiten proportioneel. Dus natuurlijk krijg ik af en toe gelukkig ook feedback op de manier waarop ik communiceer. Zeker. Als u net inschakelt, we zijn in gesprek met de directeur topsport bij NOC-NSF, André Cats. André, je vertelde dat je ons programma kent, dus het zal je niet verbazen dat er iemand is die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Lieve André, Meerte hier. Ik zal beginnen bij het begin, de eerste week dat ik bij NOC-NSF werkte. Ik had beloofd iets op te sturen naar een collega, wat veel langer duurde dan verwacht, en ik was om 6:30 nog op kantoor. Er was behalve jij in je glazen kantoortje niemand meer. En ik kwam even polsen. Alles goed? Je werkt toch maar 20 uur bij ons? En vervolgens lachend, probeer je al die uren in één dag te stoppen? Ik dacht meteen, deze man mag ik wel. Fijn ook dat je me nog even die tip gaf over die deuren die niet meer automatisch open gingen vanaf 6:00. Anders had ik mezelf waarschijnlijk direct opgesloten en moeten overnachten op kantoor. André, ik kan het blijven zeggen hoe knap ik het vind, hoe vrolijk en ontspannen je rondloopt op kantoor, terwijl je persoonlijk betrokken bent bij collega's en ook nog eens inhoudelijk overal van op de hoogte bent. Dit alles ondanks je overvolle agenda. Ik hoor het je zeggen. Je bent nooit aan het werk als je doet wat je leuk vindt. We hebben samen al veel meegemaakt. Hoogtepunten, want ik ben het helemaal met je eens. We hebben het allerleukste werk wat er is. Maar ook een persoonlijk dieptepunt, toen ik je weer eens buiten kantoortijden belde en zei, sorry André, maar ik kan morgen niet bij onze afspraak zijn. Ik ben ziek. Ondanks de tranen konden we met elkaar blijven lachen. We konden kletsen, nou ja, vooral ik, en jij liet me uitpraten. En we gingen hand in hand, soms letterlijk, maar altijd figuurlijk vooruit. Wat ik daarover wil zeggen is, wat gun ik iedereen een baas zoals jij. André, ik kijk uit naar de tijd dat we weer op kantoor High Fives kunnen geven en samen met onze prachtige afdeling topsporters mogen ondersteunen en Nederland kunnen inspireren. Heel veel liefs, Meerte. Ja, we hoorden de stem van Meerte Schoot, oud volleybal international en medewerker van NOC-NSF op de afdeling Athlete Services. Dat is de afdeling die voor topsporters in Nederland alle voorzieningen regelt. Nou, je bent bijna de perfecte baas als ik het zo hoor. Ja, voor Meerte wel. Maar ja, hier zit ook wel een speciaal verhaal achter. Meerte heeft een maand of 3 geleden, 4 misschien te horen gekregen dat ze eierstokkanker heeft. En een hele serieuze variant. En ze is net geopereerd. Dus nee, het bericht van Meerte doet me zeker wat. Ja. Want Meerte net gestopt als volleybalster en bij ons eerst als op een werkervaringsplek eigenlijk weer het nieuwe leven ontdekken. En dan helemaal op de afdeling ja, die daar helemaal voor bedoeld is. Hè. Jonge topsporters die gestopt zijn, ja, zijn heel waardevol om daarna prachtige andere carrière te hebben. Nou, en je ziet Meerte dat helemaal ontdekken. En het is een hele talentvolle dame. Niet alleen als volleybalster, maar op allerlei vlakken. En dan ja, zo'n enorme tegenslag krijgen, een zware ziekte. Dat grijpt mij aan, dat grijpt ons hele Team NL-staf aan. Ja, wij trekken heel intensief met haar op en we steunen haar. En ja, het feit dat ze dit ingesproken heeft, alles klopt ook. Dus ja, mooi, dankjewel. Nou ja, wij vonden dat natuurlijk ook bijzonder dat zij dit wilde doen. Maar dat zegt ook iets over jullie band natuurlijk. Dat ze denkt, ja, ik wil dat tegen hem zeggen, ook al is ze ziek. Ja. Ja, nou ja, ze is ontzettend lief. Maar ja, Meerte is een kanjer. Maar goed, ik zal ze luisteren nu, dus we stoppen daarmee. Maar, nee, maar hij bloost, Meerte, hij bloost. Ja, ja, ja, maar hoe Meerte haar ziekte draagt en die positiviteit die ze houdt, ja, daarmee is ze ook een voorbeeld voor velen. Ja. Wij vroegen ook nog in de perskaart meedoen of winnen. Hè? Ja, dat vroegen we natuurlijk ook omdat er enige ophef is geweest enige tijd geleden over een filmpje waarin jullie zeiden, nou, het gaat eigenlijk om de verhalen. En die medailles, ach ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Nu zeg jij ook winnen, trouwens, als antwoord. Maar wij hadden daar nog over nagedacht en gedacht, hoe kan dat eigenlijk? Dat dat gebeurd is, los van het feit dat jullie ook al hebben gezegd, ja, dat was niet zoals, precies zoals we het bedoeld hebben. Maar ik dacht, zo'n sportomgeving, bezig met mensen die ambitieus zijn, die willen winnen. Dat zei je ook helemaal aan het begin van dit gesprek. Toen dacht ik, hoe kan dit? Hoe kan dit er doorheen gekomen zijn, die uitspraak? Ja, nou, dat is een lang verhaal. Oh. We hadden een persconferentie 1 jaar voor de Spelen. En er zijn lange interviews gegeven. En ja, als je dan net even mooie knips maakt, dan kun je die conclusie trekken. Een foute conclusie. En Pieter heeft dat later in een van heel sterk. Pieter van Hogeband heeft dat later in een sterk interview in de Telegraaf ook duidelijk gezegd van nee, topsport, DNA van topsport is presteren. En daar hebben we hele mooie, inspirerende verhalen bij. Ja. Maar het gaat in eerste instantie gewoon om presteren. Ja. Over presteren gesproken. Twente speelt tegen Utrecht. Ragnar, nog een beetje spannende momenten achter de rug? Jawel, jawel, jawel, jawel. Het is altijd nog altijd Utrecht dat leidt. De tijd begint te dringen voor Twente. Het is 0-1 na die goal van Toornstra. Inmiddels vervangen, maar wat heeft hij in wedstrijd gespeeld? De oude Toornstra, jagend en knokkend en trekkend. Als Twente de vrije trap nu neemt, maar die bal wordt door Utrecht massaal terug trouwens in het eigen strafschopgebied uitverdedigd. De gelijkmaker zat erin van Marwan Boadu. Ik denk dat hij een minuutje in het veld stond. Het is alweer 10 minuten terug dit. Hij maakte een prachtig achter het standbeen langs voorzet laag vanaf de rechterkant van Sam Stijn. Die zelf trouwens al meer dan 2 maanden droog staat inmiddels als je het hebt over goals tenminste. Maar ja, die bal achter het standbeen langs in de goal. Maar hij stond buiten spel, Marwan Boadu. Hij heeft wel 1 of 2 andere mooie dingen laten zien. Is nu al bijna onmisbaar. Twente probeert het wel. Maar het is te slordig. De balletjes komen niet aan. De passes zijn te hard of te zacht. De communicatie is er niet. En dus leidt Utrecht nog 16,5 minuut. En dan heeft Jans zijn overwinning te pakken op zijn oude club. De Media Week Awards. Ja, ik ga altijd op zoek naar het radiomoment van de week. En mensen kunnen mij tippen. Dat over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. En je kunt ook een mailtje sturen naar datzelfde adres voor bloopers. Als je iets hoort misgaan, stuur even een mailtje met de zender en het tijdstip. En dan laten we het horen in deze rubriek. Ben je al een radioluisteraar, André? Zeer. Ja? Ja. Nou, kijk of je deze dingen ook voorbij hebt horen komen. De radiobloopers dan. Op Radio 10 heeft nieuwslezer Chantal Kwak een lekker schone studio tot haar beschikking. Maar dat heeft wel zo zijn consequenties. Een penis van 7 uur, hier is Chantal Kwak. Goedenavond. De Tweede Kamer wil de verhoging van de verkeersboetes voor een deel terugdraaien. Ze zijn dit jaar 10% duurder geworden om gaten in de begroting te dichten. Een kamermeerderheid vindt dat... Oké, hi! De schoonmaker is lekker bezig. Bedankt. Radio 538-DJ Martijn Lagrouw is, zoals de meeste DJ's, heel handig met taal. Maar met rekenen scoort hij toch een stuk minder. Ja, twee woorden, zes letters. Eva Max op 538. En in die categorie heb ik er nog eentje. Twee woorden, zes letters. Dua Lipa. Houdini komt er ook aan. Kleine misrekening. Onze collega Sven Kokkelman die draait zijn hand er niet voor om hoogwaardigheidsbekleders te interviewen. Of tenminste, zolang ze zich niet. Zolang iets met Svens lichaam zich niet in de steek laat. Gewoon de bestuurscultuur, denk ik, van nu en deze tijd. Dat je dat gewoon samen met elkaar oploopt. Pardon, ik verslik me. Zal ik dan tussentijd iets over ruimte voor defensie gaan vertellen? Dan, dat was mijn volgende onderwerp. Kijk. Want dat was de derde pijler waarop uw hele programma staat. Namelijk, u wilt meer mensen, meer kogels, meer materieel, maar ook meer ruimte. Dat hebt u nodig. Zeker. Maar die moet er wel zijn. Stikstof. Ja, stikstof. Stikstof. Heel grappig. Dan gaan we naar nieuwslezer Jan van de Putten. Ja, ik weet het niet helemaal zeker, maar iets in mij zegt me dat hij aan vakantie toe is. NPO Radio 1. It's a sunweb holiday. 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Gaat ie goed, Jan. Dan het radiomoment van de week. Dat is een hartverwarmend moment in de vroege ochtendshow van DJ Tanas op NPO Radio 2. Luisteraar Yousra die belde haar emotioneel op omdat ze verblijft in een opvangcentrum, maar ze kan daar niet langer blijven. En dat betekent dat Yousra binnenkort dakloos kan worden. Nou, Tanas die doet een oproepje in haar programma en met een zeer behulpzame luisteraar steekt ze daar een stokje voor. Het radiomoment van de week. Willy, die schiet te hulp. Goedenacht, Willy. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Willy. Yousra die is nu aan de lijn en jij hebt goed nieuws voor Yousra. Ik laat het woord aan jou over, want wat heb jij voor Yousra te bieden op dit moment? Yousra, ik ben vader van 5 kinderen. Ik word in een best groot huis en we hebben een appartement. 3-kamer appartement, woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, 4-kamer eigen. En die zou je kunnen gebruiken als je wilt. Weliswaar tot een bepaalde periode, want daarna heb ik hem toegezegd aan een van mijn kinderen. Maar het goede nieuws is dat wij de bovenverdieping ook gaan verbouwen tot appartement. Dus dan zou je daar naartoe kunnen verhuizen als het jou bevalt. Oh, top. Oh my god. Ja, je bent er stil van, of niet? Oh, ik ben echt helemaal stil, ja. Oh my god. Zie je, het is gewoon uiteindelijk goed gekomen. Oh my god. Jawel. Ja, dankjewel, Willy. Mooi die verbindende functie van radio. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, André Katz, alle ogen gericht op Parijs. We hebben er zin in. Ja, ik ook. En de sporters en coaches ook. Dus het komt goed. Heel leuk. Zet hem op. Ja. Linker rijtje en dan het liefst daar... Echt lekker bovenaan, hè? We gaan ons best doen. Heel goed. Tot zover deze perstribune. De gesprekken met André Katz over de Spelen in Parijs... en met Martin Gaus, gast uit het vorige uur... terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune-podcast. Na tweeën Henry en Hugo langs de lijn. Ja, natuurlijk het slot Twente-Utrecht, maar nog veel meer voetbal. Dag. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In het Portugese dorp Alpedrinha is het alsof de tijd er heeft stilgehouden. Amai, ze hebben hier zelfs een oranje straatverlichting. Waar heb ik dat de laatste keer gezien? Nu zijn er een boel buitenlanders komen wonen. Engelsen, Duitsers, Nederlanders. Ja, we zijn wel op tijd weggegaan. Het land wordt te vol en de Nederlandse cultuur is heel erg aan het verdwijnen. Wat vinden de Portugezen van hun nieuwe dorpsgenoten? Ja, misschien denken ze wel dat we een beetje raar zijn. Dat kan wel. Deze week in Docs... Fantoomdorp, een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Ben